Middernacht, het is nu maandag 11 juli. Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De toerdirectie overweegt maatregelen om de veiligheid langs het parcours te vergroten. Toerbaas Prudhomme noemt de aanrijding waarbij Johnny Hogerland ten val kwam en gewond raakte onaanvaardbaar. Een toerauto reed de Spanjaard Fletcher aan en die nam Hogerland mee in zijn val. De renner van Vacant Soleil kwam in het prikkeldraad terecht en liep diepe snijwonden op. Morgen is een rustdag in de Tour. Hogerland hoopt dinsdag weer aan de start te staan. De etappe van vandaag werd gewonnen door Rabo-renner Sanchez. Bij het ongeluk met een cruiseschip op de Wolga zijn tientallen kinderen omgekomen. Dat hebben overlevenden in Rusland gezegd. Van de bijna 200 opvarenden wordt ongeveer de helft vermist. De kans dat de vermisten nog in leven zijn is inmiddels nihil. Het schip was op een tweedaagse cruise in de regio Tatarstan, zo'n 700 kilometer ten oosten van Moskou. Het zonk in een paar minuten tijd op 3 kilometer afstand van de kust. Sommige overlevenden wisten zelf naar de kust te zwemmen. De 5 mannen in Overijssel die zijn aangehouden na de dood van een bezoeker van een discotheek in Rijssen zitten nog vast. Volgens de politie is er nog veel onduidelijkheid over de aanleiding van de ruzie die een 20-jarige man het leven kostte. Hij zou zeker 1 klap hebben gekregen. De politie heeft een team van 18 rechercheurs op de zaak gezet en zoekt getuigen. De nieuwe IMF-directeur Christine Lagarde waarschuwt voor instabiliteit in de wereldeconomie als de Amerikaanse schuldencrisis niet wordt opgelost. Ze roept de Democraten en de Republikeinen in de Verenigde Staten op een compromis te sluiten over de aanpak van de schuldencrisis. Vanavond spreekt president Obama met de verschillende partijleiders opnieuw over een oplossing. De Amerikaanse minister van Defensie Panetta is op bezoek in Irak om te praten over de veiligheid van de Amerikaanse troepen. Er zijn nog zo'n 50.000 Amerikanen in Irak om het leger te adviseren. Panetta eist van de regering in Bagdad dat alles in het werk wordt gesteld om de manschappen te beschermen. Eind dit jaar moeten alle militairen terugkeren naar de VS, maar het is niet uitgesloten dat er toch nog troepen achterblijven. En dan het weer, vannacht droog en helder en de temperatuur daalt tot 9 graden. Overdag volop zon, het wordt 20 graden aan zee en in Limburg kan het plaatselijk 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij de echte Janne van de Pound. De radioshow voor bikkels in bolletjes truien en vrouwen met, ja, met bolletjes in de trui. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Het is vandaag Wereldbevolkingsdag en voor het laatst dat we die dag vieren met minder dan 7 miljard mensen. Maar eerst echte Janne. Zo is het. Beeld bij het geluid hebben we op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echte Janne. Je kunt inbellen voor het echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, Nederland moet Vlaanderen maar eens annexeren. En zo is het maar net. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus keur je als leider van de oppositiepartij in een onderzoek naar je populariteit van Maurice de Hond nog slechter dan Emiel Roemer, nog slechter dan Alexander Pechtold, nog slechter dan Jolanda Sap, nog slechter dan Marianne Thieme, nog slechter dan Arie Slob en nog slechter dan Kees van der Staaij, zoals Joppe de Poppe de Poppe de Popco en... Ja, dat ben je een ontzettende, Johan. Laten we nog even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan... Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, deze is eigenlijk vrij simpel, maar we gaan hem toch maar doen. Of we gaan haar toch maar doen. Marianne Gozens. Goh, dan zit ik hier een beetje hulpeloos te wezen, hè. Maar ik kon nu maar vooruit en terug dacht ik, ja, dat is ook geen optie, want waar kom ik dan terecht? Ja, dat moeten eigenlijk wel meer vrouwen in Nederland doen. Even een paar weken op gras en rozemarijn. 12 kilo kwijt. 12 kilo kwijt. Ja, die verdween tijdens een vakantie in Spanje. En was 3 weken zoek. Leefde op water uit een beekje en at wat gras. En dat maakte ze dan met de aroma van rozemarijn wat smakelijker, Jan. Ja. Ja, wat is... Nou ja, goed, in ieder geval... Wat is je verhaal, Jan? Ze was de weg kwijt. Oh ja, duidelijk. Ja, maar het is ook wel slim om omhoog te lopen in plaats van naar beneden als je een dorp zoekt. Ja, wat maakt het uit? Die meid kan er ook niks aan doen. Maar in ieder geval, ze bleef zitten waar ze zat, want ze zat naast een beekje. En toen dacht ze, nou, er komt vanzelf iemand langs. En toen hoorde zij een fluitje. Nee, dat is toch echt niet serieus? Wie heeft dat fluitje erin gezet? Dat is jammer weer. God. Onze held. Nou, in ieder geval, ze blies op een fluitje en toen kwamen het paar Spanjolen. En die zeiden, hé meid, wat doe je? Ja, wat doe je hier? Toen zei ze, nou, ik zit hier een beetje te zitten. Toen zei ze, nou, dan halen we een helikopter. En toen was Marianne weer terug bij haar familie. En als jij twee weken naast een slootje gaat zitten. Gras zit te kanen. Wat ben je dan, Jan? Johan. Eerste klas. Ja. En hebben we Harry Vermeer. De markt is klein. Er zijn maar een bepaald aantal zenders. En er zijn er daarvan maar een paar die sport doen. Ja, ja, Jan. Onze vriend Frits. Frits? Van Barend en van Dorp. Ja, ja, ja. Nee, onze vriend Frits en zijn dochter Barbara, die worden van de zender geknald bij RTL 7. Jammer, want het was een uitstekend programma, Jan. Ja, weet ik veel. Ik heb het ook nog nooit gezien. In elk geval, dat maakt niet uit. Maar ga ze verdomme Harry Vermeeg op die plek zetten. Die is toch dood? Nou, dat, dat dacht ik ook. Maar ja, Harry zat bij SBS 6 en die gaat het programma Leven als een Prof brengen. En moet je raden wat Harry gaat doen. Namelijk hetzelfde wat hij deed in 1979, 88 en 80, 2003. Een regia's in grappen maken met voetballers. Heel goed, Jan. Jeetje, ja. Niet te geloven, zeg. Dat is leuk. Hé, maar Harry Vermeegen, die is toch niet meer leuk? Exact. En dat hadden we dus 20 jaar geleden ook al vast kunnen stellen. Maar hij zei trouwens ook dat de SBS 6 hem geen kans had gegeven. Ja, nou weet ik veel. Maar Harry Vermeegen is de uber, Johan. Ja, nou ja, daar ben ik wel met je eens. Dank je. Hé, trouwens, over vrouwen die wel eens naast een beekje kan zitten. Deze vrouw die kan dat een maand of vier. Agnes Jongerius. Ik moet zeggen, soms zeg ik weer een dag dichter bij mijn pensioen. Weer een dag dichter bij de pensioen. Dat gaat zeker lukken. Was maar waar. Want ja, het gaat niet helemaal goed in met Agnes. Laten we eerlijk zijn. Die, ja, die had een pensioenakkoord. En ze is geloof ik de enige die dat ja, nog een prima idee vindt. Edith Snoeier van de Avocabo die is opgestapt. Dat is een van de andere dames van de vakbonden. Bondgenote Henk van der Kolk. Die valt haar ja, keihard aan. Die zegt, Agnes, verdomme. Toch eens een keer je best. Ja. Haar positie wankelt. En nou, bij haar wankelt heel veel in de positie. Want eigenlijk moeten alle vakbonden er gewoon aan, Jan. Nou ja, los daarvan. Maar jij bent volgens mij wel blij dat Jongerius onder vuur ligt, toch? Nee, helemaal niet. Nou, dan niet. Maar wat doen we? Ja, iemand van de vakbond. Standaard Johan. Klaar. Oké. Okay. Dries Roelvink. Ja, ja, ik kom eraan. Wat is er in gods vredesnaam met onze Dries? Wij hebben onze Dries drie keer ontslagen hier. Vier keer gewoon. Vier keer hebben we Dries ontslagen. Ja. En wij denken, we zijn van hem af. Ik bedoel, wij worden toch per 1 september eruit gepleurd. Dus Dries is exit op Radio 1. Daar horen we nooit meer wat van. Daar horen we nooit meer wat van. Ja, en vervolgens zegt de Tros, we gaan het Nationale Songfestival democratiseren. Oh, nee, elke imbecil die kan u zich inschrijven voor het Songfestival. En wie was imbecil nummer 1 die zich meldde? Jan, raad eens. Dries Roelvink. Onze Dries. Nou ja. Ja. Ongelooflijk. Dus Dries, held. Vriend, je zit ongetwijfeld weer te luisteren met die criminele chauffeur van je. Je bent een Johan. Hé, maar even wachten. Nee. Ik heb gehoord dat Dries in het Engels wil gaan zingen dan. Ja, hou nou toch op, Jan. Ik zweer het je. Ja. Hé, Dries, vriend, je weet, we houden van je. Kom maar, u erom, nee, zegt dan. Maar we gaan Dries toch geen Johan noemen? Nee, Dries, je blijft altijd Jan natuurlijk. Een enige echt Jan, Dries Roelvink. Maar nu ben je wel voor de zesde keer ontslagen. Als je nou met een homo-singfeestje mee gaat doen, dan wordt het een beetje naar Dries met je witte lokken. Nou, in ieder geval, wat zeggen we nu? Jan. Ja, dankjewel. Dag Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, onze hoofdgast van vanavond die kwam op bevrijdingsdag in 1976 de wereld in Delft. Ja, hij begon zijn werkzame leven als onderwijzer. Was later ook nog iets van een schooldirecteur, of toch niet? Of misschien wel, of misschien niet, of misschien ook wel. Ja, maar in ieder geval inmiddels een van de 150 machtigste mensen in het land. En dan hebben we natuurlijk over Haags gemeenteraadslid en Tweede Kamerlid Richard de Bos van de PVV. Richard, goedenavond. Welkom, Richard. Hele goedenavond, Jan en Jan. Wat vind je er nou van, Dries? Nou, ik vind Dries, het was op zich een leuk nummertje, toch? Ja. Ik kom eraan. Ja, prima, maar naar naar dat Songfestival. Ja, nou ja, het is te hopen dat er wat beters naartoe gaat dan dat het de laatste jaren naartoe Richard, gegaan is. Richard, kijk jij het Eurovisie Songfestival? Nee, sinds Nicole doen we dat niet meer. Sinds wie? Nicole. Ja, dat was het leuke Duitse meisje, weet je wel. Daar was ik als kind verliefd op. Een beetje vrienden, ja. Daar gaan we al fout. Ja, ik ken het nummer nog. Je hebt het voor het journaal gedraaid. Ja, we hebben het net gedraaid. Ik ben ook jong geweest. En als je jong bent, maak je fouten. En ik vond het een schitterend nummer toen ik klein was. Een Duitser die over vrede zingt, Richard. Ja, dat is toch helemaal niet zo fout. Dat was op zich een mooie gedachtegang. Hé, trouwens, nu we het toch over bloederigheid hebben. Heb je nog de billen en de dijen van Johnny Hogerland gezien? Nou ja, ik hoorde dat hij gevallen was. Ik hoorde het mooie nieuws was dat hij natuurlijk ontsnapt was vandaag in de kopgroep. Ja, ja, dat gebeurt niet vaak. Ja, het zonnetje scheen. Ik denk, ja, wat ga ik doen? Dan ga ik de kopgroep blijven volgen? Of ga ik naar het strand? Heb ik toch voor het strand gekozen? Ja, op de weg hierheen hoor ik dat hij helaas is geschept door een motorweg, geloof ik. Jij hebt even voor je eigen bruine kopgroep gekozen. Precies, maar goed, nou, hard op het werk is dat ook helemaal niet verkeerd. Nee, je hebt hard gewerkt, dat komt helemaal. Verwaardig. Maar Johnny Hoogland, die is voor zijn podium gereden. Ja. Tenminste, eigenlijk zijn vriendin. En die hing in, wat moeten we nou doen met zo'n auto? Ja, nou ja, misschien een navolging. Die motor was natuurlijk vorige week de eerste. Die renner die is uit de Tour gezet. Dus ik denk dat dit... Ja, ze pleuren hem ook uit de Tour, dus ook al besloten. Ja, ook. Precies, duidelijk. Je bent hier wel duidelijk. Kunnen we gaan hebben, heren? Ja, jij bent gelijk. Pak hem mee. En wie? Henk Bres. Wie weet wat Henk heeft geroepen afgelopen week. Ja, die, met, De pedoclub Martijn. Ja. Ja, Henk begint een burgerinitiatief. Henk Bres is... Nou, ik weet niet of Henk luistert. Ik heb wel eens bij hem in de uitzending gezeten. Ja. Den Haag. Henk is een beroemde Haagenees. Ja. En die koketeerde er ook mee dat hij ook bij ADO Den Haag op tribune stond. Oh, dat was hij ook soms. Dat zat hij ook. Ja. Maar Henk heeft nu een burgerinitiatief gestart om de pedoclub Martijn te verbieden. Oh. Via Twitter. Ja. En heel veel BN'ers doen mee. Wat vind jij ervan? Nou, ik vind het een goed initiatief. Ik bedoel, Henk is daar heel bevlogen in. En ook weer echt op zijn Haagse. Is natuurlijk een lekker directe man. Nou ja, en wij, geloof ik al, in de groep Wilderstijd hebben wij afstand genomen van deze beweging. Ja, natuurlijk. En, mensen die koketeren en het pedo-gehalte hoog in het vaandel hebben. Hoe noem je nou in plat Haags dat soort mensen? Die leden van Martijn? Ja, ik zou niet als ja, graag ik wel. Zit hier ook als Kamerlid, maar... maar je zit hier ook als raadslid van Den Haag. Precies. En dan mag je het wel doen. Ja, ja, nou ja. Zeg het eens. Op z'n Haags. Ja. Wat vind je daar nou van? Zo'n viespeuken. Viespeuken. Ja, dat zijn ja, beter, ja, maar dus viespeuken? Ja, op ze met... zijn gewoon kinderneukers. Ja, precies. Dus ja. Ja, goed. Hey. Het is in ieder geval mensen waar we weinig mee te maken willen hebben. Het is gewoon niks. Heel raar. Niks, helemaal niks. Dat daar een partij in het leven is geroepen. Nou, die hele partij slaat natuurlijk helemaal nergens op. En gelukkig hebben wij er als groep Wilders al in het verleden al vragen over gesteld. Dat zo'n partij gewoon verboden moet worden. Ik bedoel, gaan jullie dat weer doen? Ja, nou, daar staan we 100% staan achter. Ik sta achter Henk. Nee, maar Henk Bres is hartstikke leuk en die heeft een hele grote waffel. Maar politiek bepaald en jij bent politiek. Nou, goed, maar ik denk dat wij... Er zal geen ene politieke partij zijn, mag ik hopen, die deze partij in de armen sluit. Ik bedoel, hebben allemaal het vrije woord, maar van kinderen blijven we af. Hij is op zoek naar BN'ers en je bent zo langzamerhand een BN'ers. Nou ja, goed. Henk, bij deze jongen, je kan me altijd bellen. Nou, oké, dat is leuk. En wordt het dan tijd al, Marien? Ja, tuurlijk, ja hoor, doen. Komt u maar! Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraar, het is niet te geloven, maar onze grote vriend Richard de Mos van de PVV, die steunt Henk Bres om de pedopartij Martijn te verbieden. Wat een scoop. Nou, precies, binnen een paar minuten al. Dus ja. Ik ben lekker op weg. Wordt het. Ja. Ja. Dat gaat hartstikke goed. Hey, en Jorko, hè? Jopper de Pop. Ja, laatste. Zit op de schop. Je hebt ongeveer 8 mensen in de oppositie. Nou, maar goed, moet ik de oppositie gaan beoordelen? Ik bedoel, zolang Jopper doet... Ja, natuurlijk. Zolang Jopper doet, is het toch hartstikke goed nieuws. Hoezo? Ja, vind je hem niet goed? Ik vind hem steengoed. Hoezo? Ik zou zeggen, lekker blijven, maar goed... Doorgaan op dit niveau. Doorgaan op dit niveau. En dan, maar Richard, dit is cynisch. Ja, ik ben er wel eens cynisch, ja. Ja, joh, kom op. Die man die komt, die geeft die prachtige stad Amsterdam op. Ja, die om heeft het land gesloopt, te komen redden. Hoor. Die heeft die eerst totaal gesloopt. Oh, ja. Die, weg. Die heeft daar die tramlijn... Praten jullie nog even met z'n tweeën door, daar hoef ik er niks meer over te zeggen. Zeg het maar. Stukje duidelijkheid, Job en Flop. Ja, je hebt me niet voor niks aan Johan gegeven. Ik bedoel, je hebt gelijk, maar ik zou zeggen, Job, ja, maar blijf dan het gewoon... Dan gaan we even Jan en ik... Nee, maar blijf het gewoon lekker doen, dan is het voor ons... Nee, maar luister, ik begrijp heel goed, hoor, want ik bedoel, de PvdA is natuurlijk niet de vriendenclub van de PVV. Nee. Maar die man, die is maar een zeteltje minder dan de Rutte de baas heeft hij gewonnen. Ja. En hij is de aller slechtste en minst gewaardeerde oppositieman van Nederland. Is toch eigenlijk een beetje triest? Ja. Ja. Of zeg je van lekker boeien? Nee, ja. Maar is eigenlijk. Nee, maar goed. Een beetje ik wens, ja, precies. Ik wens hem ook een heel fijn reces. En misschien dat het daarna wat beter wordt. Zo ben ik er ook wel weer. Nee, maar dat hoop je niet. Nee, ik hoop het niet. Maar ik verwacht dat niet. Waar is hij nou wel goed in? Ja, goed. Vraagt zijn vrouw. Nee, ik zal het niet weten. Maar het is in ieder geval... ik doe er verder ook geen uitspraken over. Maar, nee, heb je net gedaan. Dat maakt ook helemaal niet uit. Hey, en dan, van Job Cohen zijn we dus al af. Maar die zit ergens nog op een wankelstoeltje. Binnenkort laatste tien eraf. Nog eentje. Donner wordt de onderkoning van de straks. Donner kebab. Van de Donner kebab. Die wordt onderkoning van Raad van State. Dat is lekker, de Donner kebab. Wat vind je dan nou? Dat Donner eruit stapt? die club die jullie gedoe hebben. Nee, dat is algemene politiek, daar ga ik verder niks over zeggen. Jij gaat niks over algemene politiek nee, zeggen? Nee, ik kom hier voor mijn portefeuille. Hey, Richard, ben je portefeuille? Richard, Jan, ik heb hem. Ja. Richard, jij bent gemeenteraadslid van de PVV in Den Haag. Dat klopt. Dat een van de inwoners van jouw stad is de bekende minister Donner. Hey. Die dreigt een nieuwe baan te krijgen. Die gaat naar de Raad van State als vicevoorzitter. Dat wat vind jij daarvan? Dat jouw stadsgenoot Donner... En waar is die Raad van State eigenlijk gelegen, Jan? In Den Haag. Hey. Jullie zijn hartstikke vindingrijk, maar ik ga er toch geen uitspraak... Het is een stemmer. Ja, dat zeker. En ik doe Pieter Heijn ook de hartelijke groeten. Maar ik ga er niks over zeggen. En ik wens Piet Heijn al het goeds. Ik bedoel, dat weet Piet Heijn ook. Maar verder zeg ik er niks over. Nee, maar dat begrijp ik wel. Piet alleen. Piet Heijn nog wat, toch? Zijn naam is Klein. Ja. Nou, dat is weer aan jullie. Donner, ik weet niet of het een kleine naam is, maar hij heet Piet Heijn, zijn voornaam. Heet hij Piet Heijn? Dus gemeenteraadsleden in Den Haag noemen gewoon inwoners die... Ja, gaat best wel ver. Wij staan in Den Haag heel kort op elkaar. Oké. Okay. In Den Haag heb je een voetbalclub. En die heeft ADO. Ja. ADO Den Haag. En ADO Den Haag heeft ooit voortgebracht Tjöla Ling. Ja. En dat is natuurlijk landelijk dat Tjöla Ling nu directeur moet worden van Ajax, van Jopie. Ja. Want anders gaat Jopie weer weg. Anders gaat Jopie weer weg. Jopie uit Betondorp. Wat vind je nou eigenlijk van die Kruif? Ja, moet ik over alles een mening hebben, jongens? Ja, dat lijkt me handig. Ik heb een mening dat het met ADO supergoed gaat. En dat Tjöla Ling een geweldige voetballer was voor ADO. Ja, en ik vind het eigenlijk jammer dat hij naar Ajax gaat. Ik bedoel, al het goede moet voor ADO behouden blijven. Is hij goed dan? Als Hagenees. Is Tjöla Ling goed? Nou, Tjöla Ling heeft het laatste jaar bijvoorbeeld Frantisek Kubek naar Den Haag gebracht. Dat is een Slovaakse linksbuiten. En die heeft mij zeer kunnen bekoren. En met mij heel veel ADO-fans. Dus hij heeft wel verstand van voetbal. En hij heeft nu weer een nieuw talent bij ADO gestald. Een Slovaakse linksachter. Dus dat doet hij allemaal goed. Ja, linksachter, ja. Zomaar in één keer behalen. Een linkspoot. Hey, en wat vind jij van die NSB'er die naar Vitesse is gegaan? Nou, naam NSB vind ik een beetje ver gaan, maar ik vind het wel jammer. John van der Bron verliezen wij natuurlijk een beetje geweldig. Ver of vind je het onaanvaardbaar? Nou, wat ik jammer vind van John is dat hij natuurlijk een week of 4, 5 geleden heeft geroepen... Ik blijf bij ADO. Nee, maar dan geen NSB, maar een landverrader. Nou ja, zo'n term wil ik niet bezig. Een clubverrader. Ik kan me voorstellen dat de fans van ADO het daar wel moeilijk mee hebben. Waarom? Omdat John natuurlijk een geweldige prestatie heeft neergezet met Den Haag. Richard, we gaan even over naar van het Tweede Kamerlid van de PVV naar de gemeenteraadslid van de PVV. Ja, in Den Haag. Ja. Hoe zeggen ze nou in Den Haag wat John van der Brom heeft geflikt? Hoe zouden ze dat noemen in Den Haag op de tribune? Jammer. Nee. Wat wacht je dan van mij dat ik het... Namens de supporters van Den Haag... vertelt wat die zeggen. Ja, jammer. En hij heeft... Die zeiden, Richard, NSB'er. Ja. Net als Wijnaldum bij mijn club. Die werd ook NSB'er genoemd. Ja, wat vind je daarvan? Nou, ik vind het term NSB veel, veel te ver gaan. John van den Brom heeft... Moet John van den Brom dankbaar zijn wat hij Den Haag heeft gebracht. Ja. En hij heeft Den Haag een geweldig seizoen gebracht. En daar ben ik hem dankbaar voor. En ik weet zeker, al die fans die nu boos om hem zijn... Dat die op de lange termijn denken, potverdomme, dat seizoen 2010-2011 was een geweldig voetbalseizoen. Ja. En dan kunnen we John onwijs dankbaar voor zijn. En ik weet zeker dat die fans dat ook zo zijn. En dat die boosheid er nu is, is ook teleurstelling. Ja. En die mensen die hem NSB'er noemen, moeten die nou gewoon een stadionverbod krijgen of niet? Nee, dan kan iedereen een stadionverboden gaan opleggen, maar dat is ook een stukje emotie. Die ik wel afkeur. De naam NSB verdient hij niet, want hij heeft in ADO een geweldig seizoen gebracht. Maar het was wel een Ajax-iet. Ja, maar ja, goed. In de term kankerjood en jodenjacht, wat we ook gehad hebben. Nou ja, dat, van de immers, van de voetballer. Dat heb ik me duidelijk over uitgelaten. Ik heb het trouwens ook met Lex in de wedstrijd tegen AZ. AZ Den Haag was die geschorst. We hebben elkaar een hand gegeven, Lex Immers en ik. En dan heb ik ook gezegd, joh, je hebt wel wat werk opgeleverd. Ik bedoel, mijn strijd is ook om het voetbal leuk te maken voor iedereen. En ik vind dat de term joden, omdat het heel gevoelig ligt... ook al heeft Lex Immers daar helemaal niks mee bedoeld. Daar ben ik 110% van overtuigd dat hij er niks mee bedoeld heeft. Maar dat moet uit het stadion. Maar net als als haat jegens homo's, homoseksualiteit moet gewoon geaccepteerd worden. En de oerwoudgeluiden, daar moeten we gewoon van af. En dan maken we gewoon het voetbal een feestje voor iedereen. Voor de homo's. Je lijkt wel een bobo, man. Nou ja, goed... Ik heb ook mijn goede dingen. Ja, nee, maar wie nou, zegt dan van niet? Ja, tot nu toe zien we alleen maar goede dingen, Richard. Je zit hier gewoon in een houthakkers heen bier te zuipen. Nou, ja, en dat zo zien we dat gewoon, graag. Gewoon op kosten van de publieke omroep. Ja, zo is het wel, En wat vindt dus de ADO-supporter? En dan zeg je, jammer! Ja, zo willen we dus ja, dat is een stukje duidelijkheid. Ja, maar het wordt lachen op de tribune komend seizoen. Dan komen, die Joden die komen weer naar Den Haag. En dan staat hier dat hele vak Noord. Jammer! Ja, goed. Ik zet in. En wie weet dat er heel veel mensen met me mee. Ja, bedoel, het wordt jammer, dan kunnen ze in Nederland... Staat ADO met 4-0 achter, dan hoor je heel vaak hoor. Jammer! Ja, ik denk niet, en dat denk jij, jij als Feyenoord supporter Jan, moet het met mij zijn. Ik denk niet dat Ajax met 4-0 achterkomt. Ik geloof dat wij voor, als ADO... Voor, zei ik. Kijk. Voor, gelukkig. Nee, maar dat Ajax, ik vrees dat Ajax voorkomt. Oh, jongens, Ajax voor, dat bedoel ik. Ik denk als Hagenees dat het niet zo is. Jullie willen het over de landskampioen. Ja, ik wil even terug herinneren dat Ajax twee keer van die landskampioen gewonnen heeft. Appeltje, eitje. Heeft een leuke goal. Een heerlijke wedstrijd. Nee, maar goed. Goeie gast hier, Richard de Mos. Richard de Mos, goede gast. Praat zo even met je verder, Richard, als je het leuk vindt. Ja, ma. Geef die gozer nog een liedje, want het is bijna op. Ja, we gaan eens even wat anders doen. Ja? Hallo, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebi. Welke actrice speelt 21 jaar achter elkaar dezelfde rol? Ze won de Top Naafprijs, werd tweede op het festival Le Grand Prix de Théâtre, kreeg de Oeuvreprijs van de Society Awards en hield één seizoen in Ranking in the Stars uit. Met die vreselijke Bridget Maasland. Die vind jij erg, Jan? Vreselijk. En die nog vreselijkere Suzanne Smit. Nog vreselijker. Maar wij hebben Henriette Theodore van der Meij. Natuurlijk allemaal als Laura Albers bekend. Of als Laura Selmoors. Of een ding van de... In ieder geval, uit goede tijden. Laura dus. Laura, goedenavond. Ja. Of Jette van der Meij, goedenavond. Ja, dat zijn jullie goed op de hoogte, zeg. Had ik niet verwacht. Waarom niet? Meid, ik lees gewoon een tekstje op. Ik weet het ook allemaal niet, dat hoor. Weet ik. En ik heb het opgezocht op Wikipedia. Wat laten we eerlijk zijn. Als je nou een echte Jan was, dan zou je zo niet hebben gereageerd. Precies. Jette, luister nou. Ik ben al 21 jaar fan. Ik ook. Oh. Ja, ik wel. Ik kan me nog herinneren dat Arnie was neergestort in het Amazonegebied. Ja. Dat was wat, hè? Ja, en wat bleek nou? Is helemaal niet waar, joh. Ik zie die gozer nog steeds alle dagelijks op televisie. En toen dacht ik, ja, als dit allemaal nep is, dan kap ik ermee. Oh, sorry. Nou, hoe lang is dat? Oh, dat is dus vanaf dat hij eruit is gegaan. Ja, en dan had je Lotje of zo? Lotje? Ja, Lotje. Oh, wat weet je er veel van, zeg. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook mijn, laten we zeggen, wat zwakkere periodes gehad. Ja. Nee, maar dat maakt niet uit. Ik ben na 3 jaar afgehaakt. Is dat heel erg of niet? Je bent nu 3 jaar afgehaakt. Nee, na 3 jaar, sorry. Ik ga niet liegen. Ja, dat was toen Arnie neerstortte. Ja. Nee, dat is wat later geweest. Maar ik vind het helemaal niet erg. Ik bedoel, iedereen is vrij om te kijken of niet, toch? Ja, maar ik was nog een keer ergens in Haarlem. En daar waren jullie aan het opnemen. En toen zag ik je. En je ziet er nog oogverblindend uit. Ach, wat heerlijk. Om te een horen. Schoonheid. Ja. Het is maar goed dat je nu niet bij me bent. Wat dan? Ja, nou, omdat ik een beetje moe ben, zo eind van de avond. En dat is te zien. Wat betekent dat dan? Oh, dat je er dan iets minder uitziet. Ik denk, dan grijp je hem als hij naast je stond. Ja, weet ik veel. Dat kan gebeuren. Dat gebeurt wel vaker met echt. Wie weet. Ja. We hebben hier afspraak van. Hé, maar, het is toch wat, hè? Want je bent nou al verkracht en vermoord en ontvoerd en verkocht en gevierendeeld en gewaterboord en nog een keer vermoord en nog één keer ontvoerd en dan nog een keer vermoord en dan nog één keer verkracht. En dan gaat het zomaar door, hè? En hoe voelt dat nou na 21 jaar? Nou ja, het is geweldig dat ik zo'n oneindig leven heb. Ja. Hè? Dat ik dit allemaal kan doorstaan. Ja, en opeens was je hoepedepop advocaat. En toen hoepedepop zat je bij een sect. En hoepedepop was je lesbisch. En ben je lesbisch? Laura of Jette? Nee, jij natuurlijk. Jette. Nee, ik natuurlijk niet. Nee? Oh, ja, dat kan toch, ja. Dat mag hoor. Ik hou gewoon van echte Janne. Hé, hey. Jon. Ik denk dat jij vanavond niet naar het Friese Eester gaat of terugrijden. Nee. Hé, hey, Jette, 21 jaar, hoe lang hou je het nog vol? Hoe lang ik het nog ga volhouden? Ja. Ja, dat staat natuurlijk in de sterren, dat weet ik niet. Maar ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Meen je het nou? Ja, echt. Nee, maar je wilde stoppen. Je wilde stoppen een paar jaar geleden. Nou nee, ik heb op een gegeven moment gedacht, toen we naar een andere studio gingen, want we zaten precies in Alkmaar. Nu in Amsterdam. En toen gingen we naar Amsterdam en toen dacht ik van, goh, is dit nou niet een mooi moment om er nou eens mee op te houden? Mee te kappen. Om ermee te kappen. Maar heb jij last van het zwiebertje effect of niet? Nou, ik denk, kijk, nu natuurlijk niet, want ik zit er gewoon in. Ik denk dat ik er last van krijg wanneer ik eruit zou gaan. Ja, Jette, Laura, laat eerlijk zijn. Doe als dat jij niet bij de groenteboer staat, dan zeggen ze Laura. Ja, dat wel. Ik word alleen maar Laura genoemd. En dat is wel heel vervelend voor als je, nou ja, eigenlijk als je Jette heet, is het wel lekker dat ze je Laura noemen. Want Jette, wat is dat nou zeg? Oh, vind je dat geen mooie naam? Ja, nou, ik wel hoor. Ik vind het een beetje BZN. Jette. Nou, ik zal je vertellen. Jan, doe eens lief voor die mevrouw. Hé, hey, ik vind het mooier dan Henriette, want dat vond ik een beetje, ja, Henriette. Je hebt gelijk ook. Je hebt gewoon gelijk ook. Hé, hey, Henriette, 21 jaar, en wat doet dat nou, zo'n hoofdrol in goede tijden, slechte tijden? Nou, het is gewoon, ik hou gewoon ontzettend van acteren Jette, sorry. Jan bedoelt met, wat doet dat nou, bedoelt Jan als commerciële bloedhond? Wat schuift dat? Oh, wat schuift dat? Ja, dat bedoelt hij. Ja. Leg je de warmtjes bij? Ach ja, natuurlijk. Daar ben ik nog veel te puur voor gebleven. Om exact. Dat te denken. Ja. Jij hebt natuurlijk ook de Mars der Beschaving gelopen, hè, Jette? Op je Gucci's. Oh, als jullie zo gaan beginnen, hang ik meteen op. Nee, we moeten nog even een spelletje doen. We hebben eindelijk contact. Ja. Tot ze kunnen. Nee. Nou, oh zeg, Richard de Borst, die gaat zich mee bemoeien. We zijn bijna Jette kwijt. Of Laura. Wat, nou, zei hij als dat zou kunnen? Nee. Dat was een jingle. We verkeerd ingestarte jingle. Hé, hey, we gaan even snel het spelletje doen, want we willen je niet kwijt, Jette. Ben je een echte Jan of Johan? Dat is zeg maar het verhaal. We gaan kijken of je een echte Jan bent. En een echte Johan wil je dus niet zijn. 20 keuzevragen, 5 punten van vragen. En je moet gewoon kiezen, dus het in en daar. En kies het goede. En dan komt het allemaal goed. Ja, moet ik op elke vraag antwoorden of mag ik ook passen? Nee. Je mag passen. Prima. Nee. Doe lekker D66 wat je wil. Maar dat levert geen punt op. En dan loop je straks door de studio met het decor. En dan komt Arnie. Ah, oh nee, Arnie zit er niet meer in. Wie zit er nu in? Lang niet meer. Nou, dan komt er iemand binnen en die zegt: zo, jij bent een Johan. Dus dat wil je. Dat wil je niet. Goed. Oké. Nou, ik... Zullen we beginnen? Komt-ie. Ja. Laura. Volkskrant of Telegraaf? Oh god, oh, ik weet al precies wat ik moet antwoorden. Nou, doe dat dan! Je bent actrice of niet? Nou, de Volkskrant natuurlijk. Ja, lekker bezig. D66 of de SP? Hey. Laten we dan zeggen de SP. Nou. Zingen of acteren? Acteren. Suzanne Smit of Bridget Maasland? Ja, dat is allebei niks, maar je moet toch kiezen? God. Bridget. Christelijk of atheïst? Atheïst. Hornepannetje of Tita Tovenaar? En dan denk jij, oh, wat een leuke vraag. Maar ik zal eens eventjes aan de echte Jan Laars vraag uitleggen. Je hebt er allebei in gespeeld. Ja, want iedereen denkt dat je Tita Tovenaar. Ja, wacht even, ik was iets leuks aan het vertellen. Dat je dus net, dat je zeg maar vanuit de baarmoeder gelijk geen goede tijden, slechte tijden bent binnengerend. Maar dat is niet waar, want je hebt ook andere dingen gedaan. Ja, en we zeker, kunnen het ons allemaal herinneren. Tita Tovenaar. Ja, heb je net ook al opgenoemd bij de aankondiging. Exact. Daar komen dingen. Die cola light hakt erin bij Jan Roos. Oké, Tita Tovenaar. Dus. Arnie of Peter? Oh, dat is moeilijk, zeg. Ja. Allebei. Ja, zo goed, ja, waarom niet? Sylvia Witteman of Rob Hoogland? Sylvia Witteman of? Rob Hoogland. Twee. Rob Hoogland. Heel goed, ja. Tijd of geld? Tijd. TV kijken of seks? Seks. 5 extra jammer. Johnny Cash of Bach? Bach. Johnny Cash of Bach? Johnny Cash. Heel goed. Cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? Vreemdgaan. Jezus, zeg. Heb jij een relatie op dit moment? Dat maakt geen fuck uit met dit antwoord, toch? Nee, maar als, stel nou dat Laura of Jette geen relatie heeft, dan is het vreemdgaan makkelijk zeggen. Want dan ga je namelijk van niemand vreemd. Jansen heeft een relatie. Oh ja, joh. Ja. Zo, toch, Jette? Ga verder. Beest. Homo of hetero? Jeetje, wie, wat, hoe? Wat? Wie, wat, hoe? Ja, het is gewoon een keuze. Homo, wat homo? Of wie, ah joh, of dat hoe? Doe je toch wel lekker D66 weer? Doe maar, het maakt mij niet uit. Ja, meid, dat goed. Maakt het ook uit. Je hebt alles goed. Als het maar warm is, hè. 37 graden. Hartstikke dood. Hetero. Ja. Mark Rutte of Job Cohen? Oh, dat is ook weer zo moeilijk. Nou, dat is niet moeilijk, hoor. Nee, hoor. Geen van beiden. Wat dan? Oh, wat dan? Zou je kiezen? Wie dan wel? Ik zou geen van beiden kiezen. Nee, maar wie wel? Ja, dat... zeg het maar wel. Ja, die vind je wel goed. Ik zou op dit moment vind ik het vrij moeilijk wie ik zou kiezen. Jette, we doen hem over. Geert Wilders of Job Cohen? Dan zeg ik Job Cohen. Vuile sociaaldemocraat. Jammer. Afvallen of accepteren? Afvallen of? Accepteren. Maar ja, in jouw geval, je bent natuurlijk graadmager. Dus maar dit gaat echt maar over een bierbuik. Dat je dan accepteert of dat je afvalt. Maar wat zou je doen als je een bierbuik had? Zoals ik. Nou, waarbij... zou ik gaan afvallen. Oh. Worst of kipfilet? Godzal, wat een vraag allemaal. Worst. Nou, ik wist het. Ja, dat zegt meer dan... Jan Tempo. Spijt of scheid aan. Wat? Spijt of scheid aan. Heb je spijt of heb je er scheid aan? Dat mensen scheid zeggen, aan. Die Laura heeft haar carrière weggegooid. Scheid aan. Chique tante of lekker wijf? Ik versta je niet. Chique tante of lekker wijf? Oh, ja, lekker wijf natuurlijk. Ja, natuurlijk. Turk of Antillianen? Allebei. Huh? Maakt niet uit wie de mes in de rug steekt. Ik denk niet op die manier, hoor. Oh, echt je hebt gelijk ook. Ik ga er niet in mee. Jette, de laatste. Echte Jan of Johan? Ja, echte Jan natuurlijk. Nou, en ik zou je vertellen, Jan, wat is de uitslag? 85 punten. Jeetje. Wilfred Gené. Het is echt niet te geloven. Ex-Equo op de eerste plek. Je bent een van de grootste echte Jannen ooit geworden. Nou, wat geweldig. Laura uit Laura uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Nou, wat gaaf. Je krijgt ook niet zomaar iets. Je krijgt het enige echte Jannen-t-shirt. Dat komt naar je toe. En draag hem als je weer van een cliff af wordt geflikkerd. Tijdens de cliffhanger. Jette, dankjewel. Slechte grap, zeg. Jette, dankjewel en een hele prettige avond. Doei. Jo, fijne uitzending. Jo, gaan we lukken. Doei. Iedereen wordt tegenwoordig mijn echte Jan. Hè? Het is maar goed dat dit heel snel uit de ether verdwijnt. De t-shirts moeten op. Hè? Wat zeg je? De t-shirts moeten op. Ja, we kunnen nog op de markt gaan staan. Dus ik heb van tevoren besloten, Jette van der Meij wordt een echte Jan. Wat er ook gebeurt, dus ik heb die vraag gemanipuleerd. Het is gewoon een echte Jan. Kijk, echt goede tijd. Helder. Nee, al sinds een jaar of 15 meer. Dat Arnie, maar verder wel gezellig, hoor. Ja, precies. Ja. Hey, de muzieksuggesties komen vannacht van onze hoofdgast Richard de Moorste. Bezoekers van echtejanne.nl mochten stemmen. En dit is de nummer 4. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. That was What a Wonderful World from Louis Armstrong. Richard. Richard de Bos, PVV. Jouw ideale wereld. Ja. Hoe ziet hij eruit? Nou, een beetje hoe Louis dat allemaal net voor me gezongen heeft. Ja. Niet uit Moor te Zee, zeg ik in mijn heel goed Engels. Ja, dat was dat Haagse Engels, hè? Ja, lekker, hè? wat Louis zei. Ja, precies. Louisje. Hey, kreeg je uit wat wij in Rotterdam het legioen noemen nog veel support net via je sms, of niet? Nou, het was jammer. Ja, het was jammer is wel ontvangen in de Haag. Ja. Dus dat heb je netjes gezegd, Richard. Dat waren toch de complimenten weer die je vanuit... Dus het gaat wel gebeuren, denk jij?

Wim! Nou ja, als zij dus zegt dat het fictie is, dan moet ik wel even slikken. Want maar wat van, ja, bij Sylvia Witteman denk je dan? Van haar echte leven is niet spannend of haar echte leven is wel spannend? Of geen van beide. D66. Oh, dat mag ik niet meer zeggen. Ik denk wel dat het leven van Sylvia spannend is. Spannender dan ze opschrijft. Ja. Dus ze laat kansen liggen. Nou ja, ze heeft ook wel eens tegen mij gezegd van potverdorie dat jij het durft om dat soort stappen te maken. Maar ik vind, ja, dat is toch een soort verplichting die je, als je een persoonlijke column schrijft, die je op je neemt om ook een hoge mate van eerlijkheid te betrachten en veel van jezelf te laten zien. Hoge mate van eerlijkheid, daar komt-ie. Stel nou, Wim de Jong, dat ze naar die zuurbak jou als hoofdredacteur hadden gevraagd van de Volkskrant. Had je Sylvia eruit geflikkerd omdat ze een heleboel bij elkaar verzint? Nee. Ja, Jan, dat was Wim de Jong, onze hoofdgast van vorige week over vorige week. Sylvia Witteman. Nou. Dus wij denken, ja, nou, Wim die citeert keurig uit de opzij. Die ik natuurlijk als trouwe lezer gekocht heb. Ja, en, je bent niet voor niks een feminist. Precies. En dinsdag was Sylvia Witteman opeens middags wakker. En toen kregen we op Twitter het bericht. Geen wonder dat dat kutprogramma van jou wordt opgegeven trouwens. Met al die sneuwe laster en voor lul zittende geïnterviewden. Je kunt trots op jezelf zijn. De ene bona fide columnist afzeiken ten koste van de ander. En dan maar denken dat je een held bent. Afzeiken trouwens met een lange ei. Dus ik denk nog, nou, dat kan nooit Sylvia zelf zijn die dat heeft getikt. En even voor de goede orde, ik heb geen drie kinderen, geen kat, geen man, geen drankprobleem en ik zuig al mijn columns geel uit mijn duim. Kortom, het varkentje was boos. Sylvia die was kwaad op ons, want Wim de Jong had gezegd bij ons in Echte Janne dat Sylvia haar columns uit de duim zuigt. En op wie ben je dan boos? Op ons! Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Niet op Wim de Jong die dat heeft gezegd. Nee, ben je helemaal gek. Nee, zo werkt het nou eenmaal. Want ja, de mannen van het programma waarin gezegd wordt door je collega dat je de boel uit je duim zegt, is een kutprogramma. Ja. Zo en die moeten kapot. Zo is dat. En die moeten uit de boom hangen. Ja. Maar nou is het leuk aspect dat Wim de Jong natuurlijk freelancer is en werkt voor de Volkskrant en daar heel veel doet. En dat de man van Sylvia Witteman hoofddirecteur is van de Volkskrant. Oh. Dus als Wim de Jong binnen 15 jaar ontslagen wordt als freelancer bij de Volkskrant, dan weten wij. Nou komt dat waarom? Omdat Sylvia Witteman haar macht. En welke macht heb ik het over, Jan? De macht van het bed. Precies, dat ze die heeft misbruikt om Wim de Jong pootje te lichten. Dus Wim de Jong, vriend, je bent nu ongeveer 56. En tot je 71ste hebben wij nu jouw baan bij de Volkskrant gegarandeerd. Want zo is Sylvia Witteman niet zo dom dat ze dat gaat flikken. Ja, precies. Wim, graag gedaan, vriend. 10%. 15. Oké. Nou goed, dan zijn we weer terug bij onze grote vriend Richard de Mos van de PVV. Ja, dat was wat. Hè. Vorige week was er een bak ellende. Richard, maar dat maakt niet uit. Wat vind jij eigenlijk van de Nederlandse journalistiek? Nou ja. Jij hebt toch niet het idee dat wij jou te kakken zetten, bijvoorbeeld? Nee hoor. Nee, toch? En zou ik toch wel hebben, zou ik er geen minuut minder van slapen? Nee, dat lijkt me heel verstandig. Nee, maar wat zij wel. Wat vind je van de Nederlandse journalistiek? Ja. Ja? Dus ze doen de best. Nou, er wordt toch vaak gezegd dat het allemaal linkse hufters zijn? Nou ja, bedoel... Het is soms wel eens zo natuurlijk, maar ik heb bij jullie nog niet dat idee kunnen... Dat wij linkshufters zijn? Nee. Nee, links niet. Nee. Nee, hufters soms wel, toch? Ja. Zullen we het even over Den Haag gaan hebben? Dat vind ik veel leuker dan het stomme Nederland. Je hebt helemaal gelijk, want dat Nederland komt op mijn neus uit. Laten we het over Den Haag gaan hebben. Ja. Mooi is dat, hè? Prachtig is dat. Hey, als jij dan zo bij de gemeenteraad binnenkomt, krijg je dan wel eens een kusje van Jeltje van Nieuwhoven? Hey, Ries! Nou ja... Of ik op kusjes van Jeltje zit te wachten, is natuurlijk vers 2. Ik ben gek op vrouwen, maar ja, per definitie typisch alle Jeltje. Dat is, dat weet ik niet. Wat dan? Nou, dat vind ik een beetje jammer. Wat dan? Jammer. Nee, zonder gekkigheid. Maar goed, ik kusje te wachten. Ik kom daar gewoon om zaken te doen. Ja, en wat ik wel merk, en dat begint natuurlijk toch langzamerhand wel de keel uit te komen als PVV Den Haag, als onze fractie, als wij met goede ideeën komen, dat er toch een klein cordon sanitair nog omheen ligt. Geef eens een voorbeeld. Nou, we hebben laatst het plan van de Uithof gehad om het schaatscentrum te redden. Het is daar echt 5-12, faillissement. En ik heb daar een PvdA-plan om met een winddoek te komen. Dat de wind geen vrij spel heeft in de Uithof. Dat bespaart ze ook energiekosten. En dat zal ook binnenactiviteit in de Uithof kunnen genereren. Dus een puur PvdA-plan heb ik in een motie gegoten. Ja, dan reken je er toch op dat de PvdA zal meestemmen. Ja, je met eigen die plan motie. Meestal wel, ja. Ja. Wat schetst de verbazing? Bij het indienen van die motie gaven ze niet thuis. En denk je, waarom niet dan? Nou, ik denk dan toch dat het te maken heeft. Het wordt te PVV-achtig, dat idee.

is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. 1 uur, Onno Duiven Nederwit met het NOS-journaal. 2 dagen na zijn lancering is de Space Shuttle Atlantis voor het laatst afgemeerd bij het internationale ruimtestation ISS. Een uur voor de koppeling maakte het ruimteveer een soort salto, waardoor de ISS-bemanning foto's kon maken van het kwetsbare hitteschild. De manoeuvre wordt standaard uitgevoerd sinds het ongeluk van de Columbia in 2003 als gevolg van afgebroken hittetegels. De voorlopige resultaten wijzen geen beschadigingen uit. De Atlantis moet 5 ton aan voedsel, reserveonderdelen en wetenschappelijke instrumenten afleveren bij het ISS. Dat heeft $100 miljard gekost en is nu af, waardoor de shuttlevloot kan worden opgedoekt. De vlucht van de Atlantis markeert na 30 jaar het eind van het Space Shuttle-programma. Senegal heeft de uitlevering van de vroegere Tsjadische dictator Abré uitgesteld. Volgens Senegal heeft de VN om het uitstel gevraagd, omdat Abré in Tsjaad geen eerlijk proces zou krijgen. Tsjaad wil hem berechten voor duizenden politieke moorden en martelingen tijdens zijn dictatuur in de jaren 80. Abré leeft al 20 jaar in ballingschap in Senegal. Mensenrechtenorganisaties en de regering van Tsjaad drongen er jarenlang bij Senegal op aan Abré te berechten, maar dat is nooit gebeurd. Afgelopen vrijdag beloofde Senegal de oud-dictator uit te leveren, maar dat gaat dus voorlopig niet door. Bij het ongeluk met een cruiseschip op de Wolga zijn tientallen kinderen omgekomen. Dat hebben overlevenden in Rusland gezegd. Van de bijna 200 opvarenden wordt ongeveer de helft vermist. Onder hen zijn volgens de getuigen minstens 30 kinderen. De kans dat de vermisten nog in leven zijn is inmiddels nihil. Het schip was op een 2-daagse cruise in de regio Tatarstan, zo'n 700 kilometer ten oosten van Moskou. Het zonk in een paar minuten tijd op 3 kilometer afstand van de kust. Sommige overlevenden wisten zelf naar de kust te zwemmen. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de ramp op de Wolga. Dan het weer, helder, plaatselijk een mistbank en minima tussen 7 graden in het binnenland en 14 aan zee. Overdag eerst volop zon en in de loop van de middag stapelwolken. Het wordt dan 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt: Nederland moet Vlaanderen maar annexeren. Maar dat is straks. Jazeker, dat is straks. En daar gaan we nog eens eventjes over hebben met onze lieve bellers en luisteraars. Maar we gaan eerst nog eventjes doorpraten met de hoofdgast van vanavond, Richard de Mos. PVV-Kamerlid en gemeenteraadslid in Den Haag. We hadden het net al over je prachtige Den Haag. Is het nog te redden? Tuurlijk. Den Haag is de mooiste stad van Nederland te redden. We hebben gewoon een geweldige stad. Nou. Alleen, er moeten dingen verbeterd Richard, worden. Richard, het college in. Verantwoordelijkheid nemen. Maar wij zullen graag willen. Dus nou, aan de PVV zal het niet liggen. Ook weer als gedoogpartner? Nee hoor, als het aan de PVV ligt straks bij de volgende verkiezingen, dan gaan wij gewoon ook in het bestuur van Den Haag zitten. Meen je dat? Nou ja, dat meen ik zeker. En misschien is wethouder de Mos helemaal geen... Hebben we weer een mooie wethouder quote. De Mos? Dat is een mooie quote. Ik zal het absoluut willen. Als ik gevraagd zou worden door de PVV om wethouder te zijn in de mooie stad van het land. Kan je dat? Dat kan ik zeker. Maar, geef je dan de Tweede Kamer op? Ja. Voor het wethouderschap? Ja, maar dat is erg ver op de zaken vooruitlopend. Maakt niet uit. Is dit de eerste keer dat je dat zegt ooit? Ja. Nou. Hebben we weer een quote, hè? Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan en luisteraars. Richard de Mos, PVV-Kamerlid en gemeenteraadlid in Den Haag. Zegt hij net bij de echte Jan dat... Dat hij opstapt. Ja, eigenlijk. Hey. Ja, daar gaan we. Die kan ervan. Jan. Dat zegt Nederland dan wel, ja. Nee, Richard de Mos, die ruilt zonder knipperen zijn Tweede Kamerlidmaatschap in... om wethouder in Den Haag te worden. AP, bent u wakker? Zo daar was er weer één. Daar is hij weer, hoor. Laten we deze aan die ander geven, aan Novum. Oh ja, die doet ook nog mee. Novum, ja. Hey Richard, maar jullie ontlopen toch liever de verantwoordelijkheid. Nee, het is wel lekker schoppen aan de zijlijn. Dat is onzin. Een onzinverhaal. Oeh. Ik denk dat de partijen moeite met ons hadden. Maar goed, ik zal er verder niet altijd weer gaan. Waarom niet? Nu? een gedoogconstructie is ontstaan. Namelijk. Oh, je bedoelt landelijk weer? Ja. Ja, daar zeg je niks over, toch, vandaag? Daar zeg ik niks over. Nee. Maar en in, Den Haag, in Den Haag is het zo dat wij ja, dat wij heel snel uit de onderhandelingstafel zijn. Jeltsin moest je er niet, hè? Jeltsin moest er niet. Ja, wat is maar dat één partij die zich van voren... We doen geen zaken met de PVV. Uitsluiting is alleen maar bij één partij. Ja, maar het leek wel... Ik heb dat toevallig goed gevolgd, omdat mijn hart ook in het westen van het land ligt. Ja. Het leek wel walging, wat je hoorde als zij over jullie sprak. Vanaf voor de verkiezingen al trouwens. Absoluut. En dan denk ik, ja, heb je gekeken, luister je ook. Uiteindelijk, kijk, wij hebben voor de verkiezingen zijn we daar... hebben het helemaal niet over gehad. We willen in het college, wat dan ook. Dat ga je na de verkiezingen doen als je gekozen bent. En wat mevrouw van Nieuwenhoven hier te berden heeft gebracht... is gewoon minachting voor 30.000 Hagenese Scheveningen... die op ons hebben gestemd. Maar dus er is een gevoel. Ja, maar daarmee ook. Zij maakt het bijna persoonlijk. Althans, dat hoorde je toen. Ja, dat vind ik raar. Maar het uitsluiten van een partij bijvoorbeeld al... Volgens mij zit je voor je stad. En nou ja, nogmaals, als ik voor mijn stad wat moois kan doen... Met de SP samen, dan ga je gewoon met de SP in college. Als we daar ook PVV-standpunten in kunnen winnen... natuurlijk ga je een onderhandeling in. Een onderhandeling is geven, een onderhandeling is nemen. Ja. Maar je sluit nooit een partij uit. En het zal met de ene partij moeilijker worden dan met de andere partij. Dat is logisch, omdat je natuurlijk ideologisch uit elkaar kan liggen. Maar bijvoorbeeld een partij uitsluiten... Nou, dat vind ik gewoon een minachting van de kiezer. Hoe zit het nou? Je hebt gezegd altijd, ja, ik ben voor Den Haag en ik doe het ook voor de gewone Hagenezen, toch? En Scheveningen. Hagenezen? Ja, natuurlijk zeg je Hagenezen. Je hebt Hagenaar. Ja. Je hebt in Den Haag heb je de Laan van Meerdervecht. Ja. En die onderscheidt Den Haag tussen het zand en het veen. En vroeger was het veen waren de Hagenezen. Dat was dan het kleutjesvolk. Ja. En de Hagenaars op het zand, dat waren de mensen van stand. Ja, de Hagenezen, dat is waarschijnlijk meer Henk en Ingrid. We zijn er van allemaal, maar goed. En Henk die zit op de tram of op de bus. Ja. Die stemde PVV. Ja. En op een gegeven moment waren ze allemaal zo boos op jullie. Ze zeiden, PVV in Den Haag, die is gaan draaien. Wow. En die hadden ze op een gegeven moment allemaal spandoeken, die werden nog verboden. Wat was er nou gebeurd, Richard? Dat ging niet helemaal goed, hè? Je schiet bijna Henk even in zijn voet. D66 hier gedaan. Nou, kijk, als je gaat meedoen, en daar durf ik hier ook gewoon de verantwoordelijkheid voor te nemen. Als je gaat meedoen, en dat hebben we gedaan landelijk, zijn we in een gedoogconstructie gestapt. Nee, maar laat me even uitpraten. Ja, in een gedoogconstructie gestapt met een financiële bijlage. En daarin staat aanbesteden voor de drie grote steden. Nou, daar komt dus Den Haag. Aanbesteding is wet, wordt landelijk opgelegd. Daar kan je als gemeenteraad niks mee. Waar ik dan moeite mee heb, is dat de SP daar gigantisch mee de bühne opgaat. De PVV heeft gedraaid tegen aanbesteding. Ja, dat klopt. Daar hebben wij ons verlies genomen. Wij waren geen winst. Nee, de PVV wij waren geen voorstander van aanbesteden. Dus handjeklap. Maar dat hoort er wel bij. Nou, jij noemt het handjeklap, maar ik noem het verantwoordelijkheid nemen in een gedoogconstructie. Daar horen dingen bij die je wint. Begrijp en die 10.000 mensen in de zorg noem ik winst. Maar er horen ook dingen bij die je verliest. Maar dit gaat over Den Haag en daar word je. Zit je in een cordon sanitair? Nee. Ja, maar je voert uit. Dit gaat niet over Den Haag. Binnenhof. Wij zeggen, kijk, op een gegeven moment wordt daar door de SP in Den Haag, dat is dan weer in de raad, wordt daar een soort van show opgevoerd van of wij de wet kunnen tegenhouden. Nee, ben ik eerlijk geweest. Als raadslid zou ik willen dat ik het tegen kan houden, maar ik kan de wet niet tegenhouden als raadslid. Als de wet zegt met een nieuw. Met een wetswijziging aanbesteden wordt wettelijk doorgevoerd. Kan ik als raadslid niet de wet tegenhouden? Dus daar heb ik eerlijk antwoord. En dat heeft niet alleen Louter Femme opgeleverd. Maar niet? De raadsleden weigeren ook wel eens wetten uit te voeren. Ja, zoals in Amsterdam eigenlijk altijd. Ja. Nee, maar dat is de wet uitvoeren. Nee, maar wij zijn wel van een partij, een law and order partij. Wij vinden wel dat de wet uitgevoerd moet worden. En als de wet zegt aanbesteding en de meerderheid is daarvoor en het is democratisch besloten dat daar een meerderheid voor is, wordt het aanbesteden. En ik snap de zorg bij de HTM-buschauffeurs. We spreken dan over de HTM en over de bus. Het gaat over de busaanbesteding. Dan zeggen wij ook, HTM'ers, wij zijn wel in voor jullie veiligheid. We willen wel wapenstok en pepperspray voor de HTM-chauffeurs. Dus wij doen heel veel goede dingen voor de chauffeurs. Ja, en dit hebben we verloren. Hey Richard, en dat hoort ook bij politiek, dat je af en toe je verlies neemt. Als dat jij straks wethouder het wordt in Den Haag... Ja. En Jeltje ook. Dus toekomstdroom, hè? En Jeltje ook. Wie is dan de eerste loco-burgemeester? Nou, Jeltje of jij? Ik spreek veel beter Haags dan Jeltje, want Jeltje komt geloof ik uit Groningen. Ja. Dus zullen we echt de Haagse jongen toch serieus nemen? Maar de vraag is natuurlijk, kan jij met Jeltje van Nieuwenhoven door één deur? En dan bedoel ik het niet fysiek, maar... Nee, dat is schier onmogelijk. Nee, dat is nu een quote die je in mijn mond legt. Kijk, wij sluiten als PVV niemand uit. Zij zijn met uitsluiting begonnen. Sluit jij... Sterker nog, maar dat heb ik jullie net een kwartier geleden heb ik gezegd... wij ondersteunen PvdA-ideeën tot het redden van de Uithof. Dus als zij goede Richard ideeën zullen blijven introduceren, dan staan wij voor iedereen open. Er is ook nog zoiets als de menselijke maat. En als iemand jou constant vernedert en voor schut zet, en dat heeft ze tot nu toe steeds gedaan. Ja, dat maak jij ervan. Nee, dat nee, ik heb nog geen nog wakker geleden. Dat even nee, als je mij een minachting van de Haagse kiezen. Maar ik heb dan nooit bij mezelf gedacht, nee, als je mij zo'n poets gebakken, dat ik er als persoon. Ze sprak minachtend over de PVV. Ja, dat vind ik triest. Voor ja. en na de verkiezingen. Ja, dat klopt. En dan is mijn vraag, kan je met zo'n vrouw persoonlijk door één deur, als jullie samen genoeg, wethouder worden? Als wij genoeg PVV-punten binnen kunnen halen en dat wij zo'n goede invloed kunnen hebben op het Haags bestuur, wat we dus nu niet hebben, omdat we een oppositiepartij zijn. Nee. Zit er voor joker bij? Ja, dat maak jij er weer van. Nee, maar ik denk dat niet heel veel, nee, maar ik denk dat heel veel. Het cordon sanitair wordt wel moeilijk gemaakt. Dus tot in, ja, daar heb je gelijk. Maar het is aan ons om te laten zien dat we vindingrijk en creatief zijn met ideeën. En ja, maar en zelfs als je kopieert van de PvdA. En wie gaat nou PvdA-ideeën kopiëren? Ik bedoel, dan is zo'n steekje aan je los. Nee, dan is het niet gerekenloos. Dan is het belang van een schaatscentrum, wat ik zo belangrijk vind. Dat ik het partijideaal laat varen en dat ik aan het stadsideaal denk. Wat is eigenlijk ik denk dat iedereen. Okay. Dat iedereen in de stad, die de stad lief heeft, dat die achter de stad moet gaan staan. Wat is eigenlijk het belangrijkste punt in Den Haag? Waar moet in Den Haag nou echt komende jaren keihard de bezem doorheen of heel veel extra geld heen? Is dat nou de Uithof of zijn er belangrijke problemen in Den Haag? Er zijn heel veel belangrijke problemen. Maar wat is het belangrijkste? Maar ik heb een portefeuille. Ik heb een portefeuille sportverkeer. Ik richt mij dus op sport op de Uithof. Maar er zijn in Den Haag andere problemen, zoals veiligheid. Ja. Een gigantische probleem is. Bondkraagjes. Nou, wij vinden veiligheid in onze stad, dat er wijken zijn. En het leuke is dat natuurlijk ook een programma als Prem in zo'n wijk als Laakkwartier de bikjes Coca-Cola vlogen om onder of Pepsi. Ik wil hier geen sponsor. Suriname, hè? Maar het is ons wijk, dat is een probleem. En die problemen stellen wij aan de kaak. En ja, dat is een heel groot probleem in onze stad. En daar willen wij, daar staan we hard voor als PVV. Jij zegt net als gemeenteraadslid Den Haag, ja, ben ik het niet altijd eens met eigenlijk wat op het Binnenhof besloten wordt. Als Haagenezen dan tegen. Hè, maar als je begrijpt hoe je zit. Ja, ja. Dus je kan het niet altijd eens zijn met wat er besloten wordt van hogerhand. Hebben dat ook wel eens in de PVV zelf? Dat je denkt, nou, dat is dan een voorstel. En daar stemmen we dan allemaal voor. Maar het zit niet helemaal lekker. Ja, maar dat is als mens heb je altijd, kijk, dan moet iedereen een eigen partij beginnen. Als je natuurlijk een 100% partij, nee, eigen partij, dat kan in Nederland maar goed, niet. Qua stemmen is een kadaver. Je hebt een discipline en daar zal ik ook nooit van afwijken. Ik bedoel, ik denk dat ik een zeer loyale PVV'er ben en ook zal zijn. Dus daar zal ik ook geen kritiek op uit. Nee. Maar als mens heb je altijd dingen die zeggen, nou ja, als mens zal ik dat anders gedaan hebben. Natuurlijk. Noem eens een voorbeeld. Nee, dat doe ik niet. Nou, is er iets waarvan je denkt, had ik even anders gedaan als ik de baas was? Want ik zal nooit afvallen. Aan publiek mijn collega's afvallen. Maar er is altijd, als je jezelf in je inbox kijkt, maar dan moeten mensen een eigen politieke partij beginnen, dan ben je het nooit 100% met een politieke partij eens. Nee. Hoe groot zou de lijst de Mos kunnen zijn in Den Haag, als je dat zou doen? Nee, maar er is helemaal niet geen sprake van. Maar hoe groot zou die zijn? Voor 99,9% nee, het PVV-programma. Ja, ik ben een diehard PVV en ik ben er al vanaf 2006 bij. En ik sta voor deze partij en ik ga voor deze partij. Helder. En ik zal nooit een lijst de Mos. Hoe populair is Richard de Mos in Den Haag bij kiezers? Nou, dat is over jezelf zeggen. Dat mag de kiezer. Ben je goed voor een zetel op eigen kracht? Dat mag de kiezer over als het zover is in 2014 met de gemeenteraadsverkiezingen. Hoop ik dat de kiezer dat zal. Dat ben de kiezer je, mij. Ik ga het gewoon nog een keer vragen. Ja. Ben je goed op eigen kracht een zetel binnen te halen? Ja, maar waarom zou ik op eigen kracht een zetel willen halen? Dat is toch lekker? Nee, het is lekker. En het is, ja. Maar ik vind het jammer. Dat je deze vraag stelt. Maar ik vind het jammer dat je deze vraag stelt. Want ik ben 100% PVV'er. En ik zal nooit op eigen kracht. Het zal nooit in vragen zijn. Want ik ben een PVV'er. En ik zal altijd in dienst van deze partij. Zal ik zetels proberen binnen te halen. En ik hoop dat mijn werk op het gebied in Den Haag als gemeenteraadslid, ik doe daar economie, ik doe daar financiën, ik doe daar sport, ik doe daar verkeer, ik doe daar een hoop. En ik hoop dat mensen dat op termijn zeggen van, hey, die De Mos is een druk baasje, die heeft een hoop ideeën. Daar sta ik achter. Dat hoop ik. Amen. En dan hoop ik dat ze hun zetel en hun stem op de PVV zullen geven. Amen. Ja. En dan word jij wethouder. Zo is die. Hier zit en De Mos. Dan allemaal in beleid gieten. En dan wordt het een mooie PVV-stad. Nou, een PVV-stad? Hoe ziet dat eruit? Nou, maar ze rekt eromheen natuurlijk. Nee. En wat mensen eruit schoffelen. Nee, dan zie je een heel goed ondernemersklimaat. Dan zie je een verkeerscirculatieplan. Geen verkiezingsprogramma opleveren. Ah, oké, maar goed, je daagt me daar bijna nee, uit. Nee, Jan Roos. Ja, ook, sorry Jan Roos, maar goed, de ene Jan is de andere Jan, niet. Jan, schop hem eruit. Ja. Het is nou weer tijd, dan moet ik weer Jan, weg. Man. Richard, we vinden het ontzettend jammer. Maar we willen je ontzettend bedanken dat je hier bent gekomen. Is alweer het einde. Ja, je mag blijven hoor, tot twee uur. Ik zou graag willen. Nee, maar ja, je blijft je mag ook blijven zitten. Je mag hier ook mee bemoeien. Maar, ja. Maar we gaan niet meer over Den Haag hebben. Okay. Nee, behalve dit. Wij blijven gewoon zitten, we zijn er toch. Is er nog een biertje voor Richard? Ja, alsjeblieft. Ja, hey, 35% Nederlandstalige muziek gaan we vanavond dus niet halen. Maar wel 25%. We zitten niet op Radio 1, hè? Nee, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Met dank aan Richard de Mos en de bezoekers van echtejanne.nl. De hit, het onofficiële volkslied van Den Haag. Jamma, jamma. Nee, toppie. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, in Moerwijk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, de ouders langs de lijn. En in december met de hele buurt op jacht, op kerstbomen te razen. Op aljaarsavond fikkie stoken, voor al die autobanden rook te fan. Ik zou best nog wel een keertje met die oude naar ADO willen kijken. In het Zuiderpark de Lange Zee, een warme worst supporters om je heen. Lekker kankeren op Theo van der Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat dook die erkel er stevast overheen. O, Den Haag, mooie stad achter de Dunnie. De schilderswerk, de lange poten en het plein. O, Den Haag. Ik zou met niemand willen rally. Meteen gaat Hurley als ik geen Hagenees zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, een nachtje willen stappen. Op mijn boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het reiswerkse plein een harekie gaan hoppen. De dag daarna een kater, dus naar Scheveningen lekker bakken in de zon. O, Den Haag, mooie stad achter de Dunnie. De schilderswerk, de lange poten en het plein. O, Den Haag. Ik zou met niemand willen rally. Meteen gaan hully als ik geen Hagenees zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje. Ach, wat leg ik toch te dromen. Want Den Haag is door de jaren zo veranderd. Voor mij toch veel te vlug. Dat nieuw Babylon, moest dat dan trouwens eigenlijk nou wel zo nodig komen? Zo komt die oude waar op de Vijverberg, dus never nooit meer terug heen. O, Den Haag, mooie stad achter de Dunnie. De schilderswerk, de lange poten en het plein. O, Den Haag. Ik zou met niemand willen rally. Meteen gaan hully als ik geen Hagenees zou zijn. Meteen gaan hully als ik geen Hagenees zou zijn. Meteen gaan hully als ik geen Hagenees zou zijn. Tja. Hey Jan, het is wel duidelijk wat jij op 1 september gaat doen. Dat is een zangcarrière. Ja, goed hè. Prachtig hé. Nou, dat was Den Haag van Harry Klorkenstein, oftewel Harry Jekkers. Ja, want Klorkenstein komt van Klein Orkest, de band van Harry Jekkers. En Harry Jekkers, die wil dit lied nooit meer zingen. Waarom niet? Omdat de strofe Mooie stad achter de duinen door een beperkt aantal Hagenezen is veranderd in Mooie stad zonder die bruine. En dat soort teksten, ja, Harry Jekkers is zo links als maar kan zijn. Dus die heeft toen gezegd dat lied ga ik echt nooit meer zingen. En daar houdt hij zich aan. Dus we moeten het doen met YouTube. Ik heb, kan ik Harry, Richard de Moors, kan ik Harry Jekkers afzeiken? Of kan je dat bijna? Hij heeft wel een koningsnummer geschreven. Ja, een klein orkest heeft natuurlijk over de muur, over het ijzeren gordijn. Dat is over de muur, is ook een geweldig nummer. Dus ik heb het afzeiken toch een beetje moeite. Ja, dus, okay, Harry, dit is echt in Den Haag een koningsnummer. Ja, dit nummer is prima. Maar en, als hij grapjes maakt. Hey, maar jongens, kom op, laten we. Ja. We gaan nu naar het hoofdstuk afzeiken. Ja. Dus dan, gaan we naar Tavion Roos. Ze kunnen geen stage vinden. Hun moeder kan ze niet aan. Hun vader neemt zo'n rol niet. Het komt door hun sociale-economische klasse. Ze hebben geen buurtcentrum. Het is de Berbercultuur. Het komt door de discriminatie. Het is de islam. Ze worden niet geaccepteerd. Ze krijgen geen baan. De westerse beschaving is niet goed voor ze. Het is een woestijnvolk. Ze kunnen de vrijheid niet aan. Ze hebben geen voetbalveldje. Ons klimaat is niet goed voor ze. Ze hebben nog geen verlichting gehad. Het is een macho-cultuur. Ze worden als tweederangs burger gezien. Hun ouders zijn analfabeet. Het is de derde generatie. Ze hebben geen toekomst. Ze worden gegeneraliseerd. Ze mogen de discotheek niet in. Er is geen sociale controle. Ze hebben geen hobbyclub. Ze worden gedemoniseerd. Het is de Noord-Afrikaanse cultuur. Ze hebben geen hangplek. Ze kunnen het niet helpen. Hoeveel excuses zijn er al verzonnen om het wangedrag van Marokkaanse jongeren goed te praten? Deze week was het volk weer veelvuldig in het nieuws en alleen maar negatief. Misdragingen in badplaatsen en het kapotslaan van een buurtfeestje en bezoekers in Amstelveen zijn maar twee voorbeelden. Het is zo langzamerhand klaar. Het is wel mooi geweest met dat godvergeten nare stinktuig. Genoeg is genoeg. Dus ik zal het simpel stellen. Of je gedraagt je, of je sodemiet het op uit dit land. Paspoort inleveren en terug naar waar je opa vandaan kwam. We hebben geen zin meer in jullie. Dus alle hufters met bondkraagjes, die niets anders doen dan de samenleving hier kraken, koffer pakken en nooit meer terugkomen. De excuses zijn op. Nederland is klaar met jullie. Zo, dat is eruit. Klare taal, Roos. Ja. Niet verkeerd. Roos had. Het is mooi geweest. Ja. Jammer. Ja. Is jammer. Hebben we nog meer? Denk het wel, of niet? Wat dan? We hebben het prachtige spel, het radiospel. Ja, kom op toch. Knal hem erin. Ga je eens zeggen, Jan. Ja. 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Duurt niet lang meer voordat de echte Jan bij de schroothoop ligt. En op die schroothoop liggen niet alleen Jan Dijkgraaf en ik, maar ook nog een kleine 10.000 enige echte Janne-t-shirts. En dit is eigenlijk de enige echte manier om ze nog te kunnen winnen. Het echte radiospel gemaakt door ons voorbeeld, ons beest, onze regisseur, onze producer, onze held, onze God, onze Jezus, onze allesie. Nou, Jan, laat het anders zeggen. Ja? Een lange, een brede, een knappe, een intelligente en een stinkend rekken. Jammer, Gustinkleel. Ja. Het dat is hem. De voormalige kutkabouter is gewoon wat gegroeid. In alles. Hij kan alles. Nou ja, goed. Laten we even kijken wat hij... Hilversum is te klein voor Jelmer Gussinklo. Oh, dat rijmt niet. Ja, moeten we het even uitleggen wat we gaan doen? Ja, doe dat spel maar. Ja, precies. Nou goed, het is heel simpel. Onze held heeft 1 citaat gemaakt van 3 nieuwsfeitjes. Die heeft hij aan elkaar geplakt. Knip, hoor die lasjes niet. Nee, die knip, hoor je niet. Het is echt een beest. Hij kan echt wel wat hoor. De homo universalis. De vraag is natuurlijk welke 3 nieuwsfeitjes zijn dat. Bel even naar 0800-1121. Dat is gratis. Dus als je, bel te goed op is, kan je ook ons bereiken. Hè? 0800-1121. Als je ze herkent, bel dan even op naar 0800-1121. En de winnaar krijgt het enige... Echte Janne-t-shirt. En doe het maar snel. En daarop staat niet YOLO. Nee. Dat is het witte Johannes-shirt. Ja, van dit YOLO. Is het zwarte Janne-shirt. Ja, met ons hoofd op den borst. Nou, goed. Ik wil hem wel eens horen. Ik ben benieuwd of hij weer zo briljant is. Gooi me maar in, ja. Heel prominent staat ze in het Museum Nieuwland in Lelystad. Marianne Goossens. Ze was ook bekend als oprichter van de Marianne Goossens Kliniek, waar veel beroemdheden naartoe gingen om af te kicken. Zo. En dan zeggen ze dat die verticaal gehandicapte niks kan. Oh shit, begon ik alweer. Jan, rectificatie. En dan zeggen ze... Beste Jelmer, Guusinklo, dit was niet helemaal de bedoeling. En dan zeggen ze dat beest niks kan. Moet je nou eens horen wat een ontzettend prachtig radiospelletje het was. Drie nieuwsfeitjes in een quote. Ik wil hem nog wel één keer horen. Oh, wilt iemand alsjeblieft bellen? Dan kunnen we verder met het programma. Ja, ze zijn echt helemaal zelf kutspel. Dat mogen we niet meer zeggen. 0800-1121. Gooi het er nog één keer in, het spel. Heel prominent staat ze in het Museum Nieuwland in Lelystad. Marianne Goossens. Ze was ook bekend als oprichter van de Marianne Goossens Kliniek, waar veel beroemdheden naartoe gingen om af te kicken. Heeft die jongen met die hele kleine handjes... Hey. Boukje! Ben jij de werkeloze Boukje uit Groningen? Nou, inmiddels timmer ik hard aan de weg. Gooi me maar in! Ja. Nou... Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan Luisteraars. Het is niet geloven. Boukje, de eigenlijk werkeloze vrouw uit Groningen, die eigenlijk niets anders deed dan op de reet zitten en zeppen, heeft een baan gevonden. Boukje, gefeliciteerd. Yes. Ik doe weer mee met de Nederlandse BV. En betaal je ook weer belasting? Of is het een soort... Ja, dat weet ik veel. Misschien heb je een soort melkerbaan. Nee hoor. Oh, en wat doe je? Het is leuk trouwens, al die scoops. Want het is ook de 11e, hè? Ja. En wat doe je? Boukje. Ik werk met vrouwen. Ah, u is wel de beste. Ik ga er niet zoveel over zeggen, want het is allemaal heel geheim. Boukje. Toch niet Jan, in het vak. Ze werkt met vrouwen. Ja. Jan, ben je verhuisd? Is dat tegenwoordig een vak, werken met vrouwen? Dat heet bij mij een hobby. Dat moet je echt jarenlang voor studeren. Bouk, waar ben je al die maanden geweest? Ja, met vrouwen aan het werk. Ja, precies. Ja, maar ik ben er niet blij mee. Nee, maar we gaan het toch nog over seks, Jan. Sorry, ik even inbreek. Ja. Maar jij hebt getwitterd vandaag. Sorry. Zie ik tegen die koppen van Jan en Ries aan het kijken. Gaat het over seks? Ben je niet thuis? Nou, Boukje, Ik heb geen internet. Ik twitterde vandaag, ik heb zin in seks. Maar ik ga vanavond tegen die koppen van Richard de Mos en Jan Roos aankijken. Nou, dan houdt het allemaal Richard op. Richard de Mos? Ja, van de PVV. Wie is dat aan? Ja, waar kennen we die ook alweer van? Ja, PVV. Van de PVV, maar nog meer van... De kachel op 32 en de kraan open. Hallo? De kachel op 32 en de kraan open. Zullen we Boukje dat shirt heel snel geven? Want voor je weet verlies je baan, meid. Had je dan wist je de antwoorden of niet? Oh, het gaat niet goed hoor. Ze valt weer over het grensje, het borderline. Even kijken. Nou, het specialprogramma stopt. Waar heb je het nou over, joh? Ja, dat spel natuurlijk, ja. Wifi-straling die verstoort de ether. Echt waar. Hey, Boukje. Ik kan jullie niet goed ontvangen op mijn Walkman. Ah, Boukje, misschien had je moeten zeggen dat die Marianne Goossens en Betty Ford dood. Marianne Goossens gevonden, Betty Ford dood. En dat de herkomst van vrouwen Fortuna op Urk bekend is. Dan hadden we het shirt kunnen geven, maar nu helaas niet. Dag, Boukje. Dag. Je hebt gelijk ook. Je hebt gelijk. We gaan naar Ed. Ed. Hallo. Weet je het, Ed? Ja, het is vrouw Fortuna, Maria Goossens en Betty Ford. Goed, man! Hey, Betje, ongelooflijk, jongen. Betje, wat maakt het ook een hol uit? Eddie, doei. Je hebt gezegd, echt, ja, dat is het voor. Komt zo, doei. Dag, Ed. Dag. Zo, dat was eventjes... Maar Boukje leeft. Ja, dat is leuk. En heeft een baan en doet iets met vrouwen. En als we het toch hebben over mensen die heel lang weg waren, Jan... Ja. Om over een bruggetje te spreken. Dankjewel, oude bruggebouwer van me. Ja, Jan, want er is weer gedoe rond de koninklijke familie. En dan kunnen we wel een van die nichten van de roddelbalen bellen... en zeggen van, ja, wat is er nou aan de hand? Maar die zitten met de arm tot en met de elleboog in de kont van de oranje familie. Dus wij gaan het maar eens helemaal anders doen. We bellen met de Royalty Watcher van Shockblog, geen stijl. Goedenavond, Bastiaan Paternotte. Mannen, leuk weer eens in de uitzending te zitten. Eindelijk, Bas. Wel een tijd geleden, man. Ik heb jullie op weg geholpen, dat weet je. Ja, jij hebt al deze show groot gemaakt. Ja, nog steeds bedankt voor het duwtje in de rug, meneer Paternotte. Absoluut, absoluut. Hey Bas, je deed vandaag op Geen Stijl een oproep om het voor Edwin de Roy van Zuiderwijn op te nemen. Dat is raar. Ja. Waarom? Afgelopen week heeft de hoofdofficier van justitie in Amsterdam, Theo Hofstee, een brief gestuurd aan de advocaat van de Roy, Gabriel Meijers. Een van de topadvocaten in dit land. En die man is toen ongeveer ontploft van woede. Want er is aangifte tegen Edwin de Roy gedaan in 2007 door prins Carlos, zijn ex-zwager. Maar niemand wist daarvan, de Roy wist er niet van, er was geen enkele juriste die ervan wist. En die hoofdofficier die schreef in de brief van die aangifte, die gaan we geen vervolg geven. Meneer de Rooij hoeft niet bang te zijn voor vervolging. Maar het is wel zaak dat hij zijn mond over deze kwestie houdt. En waarom moest hij dat doen? Waarom moest hij dat doen? Omdat het een hele pijnlijke kwestie is voor de koninklijke familie. Want prins Carlos moet zich verdedigen tegen de aantijging dat hij incest met zijn zusje zou hebben gepleegd met prinses Margarita. En het is natuurlijk wel heel pijnlijk dat die aangifte zo lang is blijven liggen en nu omhoog komt. En die, die aantijging kwam van de Rooij van Zuiderwijn? Nee. Het is weer een verhaal dat leest als een roman. Ja. Edwin had een vertrouweling. Ik zal zijn naam niet onthullen, maar daar heeft hij veel gesprekken mee gehad. Alleen die meneer die heeft die gesprekken opgenomen. En vervolgens kwamen die gesprekken online te staan. Op een website die niet meer bestaat overigens. Zij Online heet het, zoiets. Een soort FIFA-naam. Maar Bas, wie heeft nou uiteindelijk gezegd dat die Carlos incest heeft gepleegd? Edwin de Rooij, die heeft Edwin tegen de Rooij. Die meneer. Edwin de Rooij heeft tegen die meneer gezegd, hè, ja. die gesprekken heeft geopenbaard. Van Margarita vertelde mij dit eens. Ja. En vervolgens zei hij, en dat is helemaal niet duidelijk geworden daarbuiten. Vervolgens zei hij, maar ik weet niet of ik haar moet geloven. Oh. Ja, want Margarita is niet al te stabiel. En hij worstelde vooral met de vraag van, moet ik dit nou wel of niet geloven? Maar het verhaal gaat natuurlijk ook dat de Rooij van Zuiderwijn niet goed bij het hoofd is. Dat is allemaal onzin. Ik heb hem een paar keer ontmoet en het is een felle man. Het is een emotionele man. Hij is niet maar gek. Hij is vooral niet gek, nee. Nee, maar hij wint rechtszaak naar rechtszaak, dan ben je niet gek. Hij wint alles eigenlijk, behalve, maar hij heeft alleen geen werk meer. Dan komt niet meer aan de bak, hè? Hey, jij vergelijkt hem in je column op geen stijl met Willem Oltmans. Ja. Waarom? Jij verwacht dat hij ook een paar miljoen gaat incasseren van de staat? Ja, ik heb heel lang die vergelijking bewust niet willen maken, omdat het toch een groot verschil is, hè? Oltmans is tegengewerkt door de overheid. Dit is meer een familiekwestie. Ik schrijf ook al wat langer over de Rooij. Je telt het allemaal bij elkaar op. Er is onderzoek naar hem gedaan door de overheid. Sociale dienstdossiers die zijn gelicht. Van alles en nog wat. En deze man die is genaaid. En het probleem is, het is en een familiekwestie. Maar het heeft ook te maken met de overheid. En dat betekent dat je iemand aansprakelijk kan stellen. Ja, want denk ik dat er een moment komt. Ja. Dat iemand binnen de overheid of het Koninklijk Huis, zo dat dan ook, op gaat staan en gaat zeggen, we moeten deze man afkopen, want dit loopt gruwelijk uit de hand en het is onze eigen schuld. Maar Bas, die de Rooij van Zuiderwijn heeft dus eigenlijk gewoon een zaak. Je zegt het is een familieruzietje. Alleen de koningin die zet dus ook de geheime diensten in. Nou ja, precies. Hè. Dat verhaal is bekend. Het kabinet de koningin heeft jaren terug opdracht gegeven om onderzoek naar de Rooij te doen. Toenmalig minister-president Jan-Peter Balkenende die ontkende dat eerst. En vervolgens moest hij met de billen bloot in een kamerdebat. En toen bleek dat de verantwoordelijke ministers gewoon niet wisten dat het kabinet de koningin en de koningin dus dit soort onderzoeken kunnen gelasten. Ja, je moet je dan toch echt even afvragen, in wat voor land wonen wij en wat wordt deze man aangedaan? Nou ja, en dat heb ik een beetje proberen te verwoorden in die column die jullie zeker moeten lezen op www.geenstijl.nl. Ja, we kennen de URL. Hey Bas, even voor mijn begrip. Er is voor een andere zaak aangifte gedaan tegen de Rooij van Zuiderwijn. Zijn advocaat heeft nu te horen gekregen, wij doen niks met die aangifte. Dus dat betekent ook niet dat ze zeggen, het is een onzin aangifte. Ze zeggen alleen, we doen er niks mee. En ze zeggen tevens, en hou alsjeblieft je mond over deze hele kwestie. Want anders? Anders wat? Nou ja, anders willen ze wel vervolgen. En de Rooij is daar heel slim in, want alles wat is gecommuniceerd afgelopen week. En dat heeft hij natuurlijk opgenomen. Volgens mij zelf nauwelijks gecommuniceerd, maar vooral zijn advocaat. Ja. Ze hebben het helemaal niet over die incestkwestie. Ze zeggen alleen, deze brief is aan ons gestuurd. Dit dreigement staat erin. En wij vinden dat niet kunnen. Maar wat de achterliggende gedachte is, en dat is waarom die hoofdofficier zich zo zorgen maakt. En Carlos nu ook. Dat incestverhaal. En ik weet ook niet of dat waar is. Maar goed, het hangt boven de markt. En maar de hoofdofficier maakt zich druk om het incestverhaal. En dat is op zich een rare kwestie, toch? Want daar gaat het helemaal niet over, deze zaak. Nee, je kan je inderdaad afvragen waarom de hoofdofficier van justitie bijna letterlijk schrijft dat hij prins Carlos wil beschermen. Ja. Dat is niet de taak van een hoofdofficier van justitie. Hé, hey, knappe primeur van nu.nl. Het verhaal is aangeboden aan de Volkskrant. En de redacteur van dienst die zei dat hij te ingewikkeld vond. Nou, Bas, en terwijl ik het gewoon begreep. Nou ja, kun je, dus, ja, kun je nagaan. Dank je. Dank je wel, kerel. Ja. Hoi. Bye. Nou, ongelooflijk zeg, die Bas Paternotte. Hé, hey, Jan trouwens... Leuk om terug te hebben. Ja, heel leuk om terug te hebben. Ja, de man is een groot journalist. Multitalent. Een multitalent. Ja. Want hij kan zelfs een live interview bij ons houden en twitteren tegelijk. Heel goed. Ja, ja, dat kunnen er niet veel, hè, Jon? Precies. Hé, hey, over twee dingen tegelijk kunnen doen. Hoe is het met onze John? John? Onze Johnny. Luister maar. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Johnny Hoogeland dus. Rijdt er eindelijk weer eens een Nederlander in de Tour in de bolletjestrui. Weliswaar voor de renners de echte bergen ingaan, rijdt een auto van de Franse televisie hem het prikkeldraad in. Johnny Hoogeland. Tja. Johnny Hoogeland. De nummer 12 in de Amstel Gold Race van dit jaar. En de nummer 24 in Luik-Bastenaken-Luik. Johnny is van 13 mei 1983, 28 jaar dus. Zijn grootste overwinning boekt hij in 2001. 10 jaar geleden alweer. Hij won bij de junioren de Ronde van Vlaanderen. Ik wist dat natuurlijk niet uit mijn hoofd. Ik heb het even gegoogeld. Want Johnny Hoogeland staat, met alle respect, niet in het epicentrum van mijn aandacht. En ook niet in het uwe, durf ik te wedden. Maar zie, vandaag zat Johnny Hoogeland in een kopgroep van 5. Mede koploper Fletcher werd aangereden. Die nam Hoogeland mee in zijn val. En in plaats van met ruim 3 minuten voorsprong, eindigde Johnny Hoogeland met een kwartier achterstand. De Telegraaf zal er vannacht de grootste chocoladeletters voor uit de kast trekken. Johnny Hoogeland, een best anonieme Nederlander die in de aanloop naar de echte bulten een tijdje de bolletjes trui draagt, zal er garen bij spinnen. Zijn starttarief voor de criterium zal explosief stijgen, want alle kermiskoersen willen de martelaar in hun midden hebben. Met dank aan die kutfransen die geen auto kunnen rijden, gaat Johnny Hoogeland lekker cashje straks. Het is hem van harte gegund. De val van Robert Geesink, de aanrijding van Johnny Hoogeland. Het is dat waarmee het Nederlands wielrennen tegenwoordig scoort in de Tour de France. Voor 2006 wonnen we ook nog wel eens een etappe. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Jan, geen woord over Mario Been. Jan, ik wil toch eventjes met je erop terugkomen. Ik wil er toch even met je op terugkomen. Die man heeft met 33 hechtingen nu in de reet, maar met 33 opengescheurde wonden de bolletjestrui veroverd. En dat is voor een Nederlander... Nou in. Heeft hem gehouden. Nou in. Dat is voor een Nederlander een hartstikke... Nee, laat het maar hangen. Ja, ik heb ook gewoon gelijk. Over Harry Jekkers kan niemand heen, want ik ga gewoon weer over kutmuziek hebben. Maar we gaan het toch proberen. Dit was volgens de bezoekers van echtejanne.nl het beste nummer uit de lijst van Richard de Mos. TV. Oh, I'm learn to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there, what's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Ja, dat was Money for Nothing. En de chicks zijn for free van de Dire Straits. En over free chicks gesproken, Jan Brugge. Ja, Richard de Mos. We hadden het net over seks op het toilet. Oh, ja. Jullie waren met z'n tweeën op het toilet, jongens. Ja. Jullie hadden het over seks. En mocht jij wel met volle mond praten, Jan? Ja, wat flauw. Hé, maar wie in de Tweede Kamer zou je nou doen? Zo, Jan. Dat is even een vraag uit het hart. Ja. En dat houdt jou heel erg bezig. Uit het hart, ik denk. Nee, ja. Ik denk als we toch over seks willen hebben, meteen nou, to the point. Ik wil ook wel vragen wie uit het kabinet. Maar... Nee, maar laat ik heel eerlijk zijn. Ik bedoel, ja, wie zal er zeggen van wie zal tegen seks zijn? Ik bedoel, wie? Dus, namen? Nou ja, ik denk, nee. Iedere mooie vrouw, een vrouw is een seks. Wie zijn er mooi in de Tweede Kamer? Noem één lekker wijf in de Tweede Kamer dat jij denkt van nou... Als die het me vraagt, dan zeg ik niet. Nou, meid, ik kan vanavond niet. Zo platvloer zou er ook niet zijn. Maar een glaasje sap mee te drinken. Richard, we hebben de roosaanpak hebben we nu gehad. Ja. Van dat beschuitjesgeneuzel. Ik hou van beschuitjes. Ja. Met wie zou je willen opgaan in het moment? Sap, ja. Richard, hij zei sap. Richard, met wie zou je willen opgaan in het moment? Nou, ik zou wel eens in... een gezellig kopje thee willen drinken met mevrouw Kooijman van de SP. Vind ik een hele leuke Kooijman. Collega. Ja. Sorry hoor. Nou, lieve collega. Gooi me maar in! Hij is die. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan en luisteraars. Het is niet te geloven, maar Richard de Mos, Tweede Kamer van de PVV. Die zou graag de pruimen op sap willen zetten bij Nina Kooijman. Nou, hartstikke leuk. Richard, die heeft een bril. Nee, ik heb geen bril. Nee, zij heeft een bril, zie ik. Ja, oké, maar goed, ik ook. Die heb ik thuis gelaten. Maar die is zoveel jonger dan jij. Nou, dat maakt niet uit. Hey. Ik ga ervan uit dat zij denkt dat de oude fiets moet leren. Ja, dat denk ik ook dan. Hey, of oude fiets van, hè? Hey. Maar en daarna? Ik heb het over een sapje drinken in Jolande Sap. Ik wil weer sap. Jolande Sap? Nee, ik bedoel, als mevrouw Kooijman zegt, ik heb geen zin. Zijn jullie toch vervelend met het laatste tijdstip? Ja. Ik denk dat ik bij mezelf ook niet meer naar huis gegaan. Nee, maar ja, je begon er zelf af. Ja, nee, maar goed. Wat denk je van Janine Hennis? Janine Hennis? Nee, die is niet zo PVV-minded. Nou, ja, hij is wel blond, toch? Richard, kom op, we hebben nu over sapje drinken, beschuitje eten. Nou, leuke vrouw. Nou. En ik heb, ja, jullie waren er weer niet bij. Ik ga me toch zorgen maken dat jullie niet uitgenodigd waren op het kamerfeest. Ja, en ik heb daar lekker gedanst, hoor, met diverse schone jongvrouwen. Nou, en, noem maar eens, hè. Nou, dat waren medewerkers. En ik heb de ene op het oog die ik heel leuk vind. Maar goed, zij moet de eerste zijn. Zij weet het nog niet. En ik ga eerst... Hoe kan jij eigenlijk vrouwen versieren? Nee. Ik ben heel verlegen. Dat dacht ik al, ja. Maar je bent toch helemaal niet vrijgezel? Jawel. Oh, dan anders hadden we nog een ander scoopje. Maar gooi me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan en luisteraars. Het is niet te geloven, maar Richard de Mos, PVV-Kamerlid, is verliefd op een medewerker. Maar wie is het? Is dat die je mee hebt genomen, Richard? Ja, moet je zelf weten. Ja, nee. Wij zijn open-minded hier bij Jan. Hartstikke open-minded. Nee, dat maakt mij niet. Nee, dat is hem niet. Nee. Wie is het dan? Het is een hele leuke vrouw. Is dat die brievenbespisser? Ik ga daar verder niks over zeggen. Het is een hele leuke vrouw, blond haar. En meer kunnen jullie krijgen dus Richard, niet dus van Jan, mij cadeau. Dus Richard de Mos is eigenlijk gewoon strontverliefd op een medewerkster van ongetwijfeld van de PVV. Nee. Niet van de PVV? Nee. Wat dan? Nou, ik zeg verder niks. Oh. Nou ja. Hij maar dat gun ik jullie nog wel. Zo zijn we ook alweer. Maar het is een hele... Is het een hoogblond? Zo naar achter zo gekapt? Nee, niet het blond. Maar Jan. Hij is dus strontverliefd op een medewerkster niet van de PVV. Ja. Maar hij gaat eerst even Nina Kooijman van de SP... op het ruggetje leggen, zoals wij dat noemen. Nee, ja, dat zeg jij dan. Maar jullie zijn platvloerse boys. En dat vind ik toch jammer. Nou, ik wil jullie zo hoog inschat. Ik niet, hoor. Ja, zeer platvloers. Nee, ik probeer het voor Jan te vertalen. Ik zeg met mevrouw Kooijman, zou ik graag een koffie voor jullie willen drinken. Nu het toch over... Samen, nu het toch gewoon over neuken gaat... Gaan we even naar onze expert op dat gebied. Wie is dat? De ronde mevrouw? Of? Moet je maar op... Nee, dat is geen mevrouw. Moet je maar even opletten. Kom er maar in. Ja, komt-ie. Martin! Iedere keer als die Tour de France aan de gang is, begin ik er weer aan. Wil je rennen? Ik wil ook zo'n pezige hoofder zijn die een berg oprijdt alsof het een drempel in de weg is. Zo'n ijzervreter die liever aan die zuurstof gaat of dood neervalt in plaats van een beklimming te staken. Met spieren naar staalkabels als een hinde naar boven springen. Niet fietsen, maar zweven. Ieder jaar neem ik mij voor om ook zo door het leven te gaan. En iedere keer is het een schandalige vernedering. Ik begin natuurlijk niet met bergen of heuvels, maar gewoon een vlakke weg met keurig asfalt. Na 5 kilometer krijg ik pijn in mijn rug en in mijn nek van die vreselijke houding. Na 10 kilometer begint mijn gat pijn te doen. Dat kleine harde zaaltje dat nestelt zich steeds verder in mijn bilspleet. Een plankje, meer is het niet. Het slijm loopt uit mijn mond. Wit schuim droopt over mijn kin. Ik schakel terug naar een nog lichter verzet. Net voordat ik met mijn paarse hoofd een beetje in mijn ritme kom, dan gebeurt het. Doffe noten. Het meest afschuwelijke gevoel voor een man. Ballen die verdoofd zijn. Onze grote vrienden, onze makkers, onze allesies, die gewoon niet meer kunnen. Ieder jaar gooi ik mijn fiets in die berm en bel een taxi. Want als je het goed bekijkt, is wielrennen een pijnlijke klotensport. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, ik doe nu andere spelletjes met mijn ballen, ja. Ik leg ze graag eens een kniekerzak op de kin van mijn vriendinnen. Jazeker. Wat een man is het toch, die Martin Hintz. Oh, dacht je Richard bedoelde. Ja, die ook. Godskeuleren. Gaat helemaal uit de hand lopen vanavond. Maar goed, we hebben nog even 13 minuten. Zometeen kun je bellen voor met 0800-1121 voor wat een geleuter. Stelling is, Nederland moet Vlaanderen maar annexeren. Maar eerst de held van Zaad vraagt het Nederland. De man wiens vriendin zelfs de lieve Janne nodig had. En we komen de volgende week op terug om haar leven leefbaar te houden. De meedogenloze, niet zo ontziende vrouwenverslinder. Hier is Diet. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Etje! Eddie! En een petje! Edo! Hier zit iemand die nog erger is dan jij. Ja, goedenavond. Of heb jij Nina Kooijman van de SP ook al op het ruggetje gelegd? Nee. Dat is dan wel een van de weinige vrouwen in, laten we zeggen, West-Europa die jij dus even niet hebt volgeblaft. Eddie Pet. Ja, het blijft toch de SP, hè? Dat is toch net iets verder weg van mij ook. Oh, meen je dat nou? Ed, je kijkt toch over de grenzen van de politieke partijen heen als een mevrouw mooi is en een lelijke bril heeft. Zoals Nina Kooijman van de SP. Die kan je afzetten, Jan. Of die kan je laten verdwijnen onder een... Eddie, we gaan even to the point komen. En wel PowerPoint. Ja. Jij moet niks hebben van PowerPoint. Sorry, Ed, één momentje. Mag ik even een vraag aan Jan stellen? Ed, ja. Eddie! Ja? Mag dat? Zou je het heel even alleen kunnen doen? Of met Richard samen? Waarom? Moet je weer prostaatprobleem? Ja. Ja, mazzel. Doei. Eddie, PowerPoint. Ja, PowerPoint. Kut. Dat is natuurlijk kut, inderdaad. Jan, je hebt 2 minuten. Het echt door iedereen natuurlijk helemaal verpest is, hè, het gebruik ervan. Dus dat zien we liever niet meer terug. En in Zwitserland is er iemand die er precies zo over dacht. En die heeft zelfs een anti-PowerPoint-partij opgezet. En die heet Der Ad. Ja, die heet dan de app, inderdaad. Ja, goed hè. Met 3 P's. En in Zwitserland kun je natuurlijk dingen op de politieke agenda zetten door, ik geloof, 10.000 handtekeningen te verzamelen. Dus daar is hij mee bezig. En dan wil hij ervoor zorgen dat, ja, dat er een verbod komt op het gebruik van PowerPoint. Omdat het volgens hem ja, eigenlijk alleen maar voor zorgt dat je lang in vergaderruimte zit naar PowerPoint slideshows te kijken. Ja, gaapverwekkend. Gaapverwekkend, Ed. Ja. En dat kunnen we van jou niet zeggen, Ed. Toch? Wat zei je? Dat kunnen we van jou niet zeggen. Nee. Nee, precies. Hey, Google. Google Plus. Heb jij het al? Dat is zo. Ja, ik heb het ook al. En wat is het? Want ik heb het niet en ik heb niet het gevoel dat ik nou echt heel erg achterloop. Het is natuurlijk nog beginnend. Maar wat is het, Ed? Ik moet zeggen, het bevalt me nu al beter dan het totaal geflopte Buzz en de Google Wave. Ja, precies. En, oh, Jan is terug. Het leuke is dat het, het ziet er wel mooi uit. Het is lekker rustig. Ja, precies. En, dit is denk ik wel de beste poging van Google tot nu toe om... Ed, ook... wat kan ik ermee? Wat kan ik ermee? Al je hippe Facebook-vrienden nu op Google hebben, hè? Jeetje, kreetje. Is dat het nou, Edepet? Ja, het is natuurlijk. Het voegt nog niet zo heel veel. Nee, het voegt zeker niet van toe. Ed. Ja? Weet je nog, 2 weken geleden, wie ons toen liet barsten? Ja, weet je dat nog, Edepet? Ja. En weet je wat we nu als wraak gaan doen? Nee. Dank je! Dank jullie! Wat een geleuter. Zo is dat. Ik hoorde nog een heel klein lachje. Zo van... Ja, maar dat lachje, daar charmeert hij al die dames mee. Die het is al een beetje. Richard, moet je overnemen. Lachje. Ja, ik lach me. Of, wat ook werkt, ja precies. Ja, precies. Dus vrouwen zeggen iets. Ja, precies. En gewoon niet luisteren, dan zeg je ja precies. En knikken. Ja, precies. En knikken. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja, tempo, ja, Jan. Oké, het is weer crisis in België. Formateur Di Rupio, die met dat kleine leuke strikje. Ja, die heeft ineens een ontslag ingediend bij de koning. Bart de Wever van de Vlaamse Nationalisten. Die heeft namelijk geen zin in verdere onderhandelingen. En inmiddels zitten de Belgen alweer een jaar zonder nieuwe regering. En hoogste tijd dat wij in gaan grijpen. En we gaan ingrijpen. Hoe gaan we ingrijpen? We gaan Nederland gewoon Vlaanderen annexeren. Want dat was eigenlijk al van ons. 0800-1121, als je hier wat van vindt. De stelling is, Nederland moet Vlaanderen maar annexeren. Richard, wat vind jij ervan? Nou, annexeren zijn we er geen voorstander van. Overnemen? Uit vrije wil mogen ze aansluiten bij Nederland, dat zal mooi zijn. Meen je dat nou? Ik heb liever dat Brabant en Limburg ook verdwijnen. Kijk, nou, bij jou is het glas altijd half vol, bij mij is het half leeg. Maar is half vol. Nee, ik bestel gewoon altijd half vol. Ja. Hey, maar waar gingen we even naar onze lieve luisteraars? De enige bellende SOA van Nederland, Tjardo! Goedenavond. Dag, Tjardo. Goedenavond. Zeg het maar, jongen. Ja, als ze een beetje mee kunnen doen op de Haagse tribunes, dan mag het wel van mij. Wat zegt hij? Als ze kunnen meedoen op de Haagse tribunes, dan mag het van hem. Je bedoelt met de Jamma. Hartstikke leuk, Tjardo. Hey, ga lekker slapen, joh. Morgen vroeg op. En daar hebben we Helmond. Goedenacht. Jasper de Groot. Ja, laat ze eerst maar eens onafhankelijk worden. Wie? Dat is beter. Waarom? Wie? Wat? Wie? Moet die Vlamingen eerst onafhankelijk? Die willen helemaal niet bij Nederland, dus laat ze eerst onafhankelijk. Dan loopt het vast wel weer mis en dan kun je dan makkelijker... Verstaat iemand Jasper, krijgen. Jasper, wat vond jij van Richard de Mos? Een hele leuke gast. Heel leuk gast? Dat zegt een jongere van de VVD, Richard. Ja, VVD. Dat zijn vrienden. Hartstikke bedankt, Jasper. Ja, graag gedaan. Hé, Jasper de Groot, die kan je in je zak steken. De echte enige echte Richard de Mos, die zegt gewoon wat tegen je. Ja, precies. Ja, precies. Hey. Doei. Doei. Wat een geleuter. Ja, het is geen paard, het is geen pony. Het is onze enige echt eigen Joni. Daar is hij, hè? Hi. Nou, zeg het maar, meid. Ik ben het volkomen eens met de stelling. Wat was de stelling dan? Dat Nederland Vlaanderen moet annexeren. Waarom? Wat moeten we ermee? Omdat het ontstaan van België de grootste historische vergissing is. En omdat je de economische voordelen uithoudt als je het weer erbij is. Weet je trouwens dat die Belgen ons aan het annexeren zijn? Hoe bedoel je? De Volkskrant. NRC? Het Algemeen Dagblad. Oh, zo, NRC niet. Trouw. Krantengebied wel, ja. NRC niet. Trouw. Dus die, NRC is toch een Belg? Die van de Biest? Nee, dat is alleen de hoofdredacteur. Nou? Ja, Jan, hou je kop. Oké. Maar, oké, dankjewel, doei. Wat een geleuter. Ik had gewoon gelijk. Daniel. Ja, hoi. Doei. Ik ben het er niet mee eens. Nou, dat is mooi, man. Lekker makkelijk. Echt weer Nederlands. Ja. Hè? Overal tegen zijn. Daar word ik echt zo ziek van. Al die Nederlanders zat overal maar tegen zijn. Je kan er ook gewoon een keer ergens voor zijn. Daniel. Doe dat eens positief, Daniel, man. Wil jij een echte Janne-t-shirt? Ja, hoor. Ja, dan geven we je nu aan de held. Aan onze reus. Dankjewel, Daniel. Wat een geleuter. Kijk, zo komen van die t-shirts af en van de mensen. Ja. Hey! Piet! Pietje! Uit welk land kom jij? Ben je een allochtoon? Piet? Pardon? Ja, ben je allochtoon of niet? Piet? Je spreekt met Rob. Met nee, Rob? Rob, ik wil hem... Rob? Ben je Piet? Piet, en Rob, is Piet thuis? Nou Rob, donder even die stelling er doorheen, want we zijn het echt zat, dit geleuter. Wat vind je ervan? Ik kom er tussendoor, maar even over de stelling. Nee, Vlaanderen moet niet geannexeerd worden. Ja, je hebt gelijk, weet niet wat je zegt, maar je hebt wel gelijk. Ja. Wat een geleuter. Jelmer, wie hebben we voor we weer ik voor ons staan? Piet. Nee, ik wil gewoon Boukje. Hallo? Jezus. Hey, hallo Jammer. Wijfie, je moet zo naar je werk laten zeggen met rust. We hebben 1 minuut 20 en we hebben helemaal geen zin in Rob, we hebben geen zin in Piet, we hebben alleen zin in Boukje. Boukje, vertel het eens. Je woont in Friesland, woonde in Friesland, woont nu in Groningen, hebt weer een baan, iets met vrouwen. Ja, mag ik niet zoveel over vertellen. Nee, dat zei je net ook al, maar wat kan je ons nog wel vertellen? Wordt het Jan Roos of wordt het Richard de Mos vanavond voor jou? Wie? Poepli. Nou, mijn teddybeer. Wie is dat? Mijn aap. Nee, die chat, dat ben ik hoor. Ja, toch, Boukje? Oh. Hé, maar even over de stelling. Ja. Ik ben het ermee eens. Ja, dit is ik vind het gezellig. Ja, Boukje, joh, weet ik wel. Gaan we gewoon wat met vrouwen doen, joh. Nee, joh, een t-shirt. Weet je wat jij mag? Ophalen. Een tijdje je kanus houden. Godsamme kraken, zeg. Belt een keer een vrouw, ze deelt die mafkreppel uit Groningen. Van Friesland of was je nou? Groningen. Nou, in ieder geval wel leuk dat je een baan hebt. Je zegt de knorren, man. Hé, hey, die knorren, ik bedoel. Ik hoorde het. Ja, een teddybeer. Ik weet niet wie ze bedoelde, Boukje. Maar, ja, maar nou, natuurlijk. Maar 06 is nog niet afgegaan. Deze maar één man met haar op zijn rug hier in de studio. Ja, precies. Die zit, wees er maar blij mee, ja, Jantje. Ja, hij bidt niet voor bruine bonen. Kijk hem hier. Ja, je wordt afgepist. Ja, gevonden, hoor, vrienden. Hé, de wereld rijdt door eens met vakantie. En onze grote vriend Nico, die kan dus niet zijn fors betaalde riedeltje daar afdreunen. Dus ja, dat gaat hij gewoon hier doen. Nico! Het verraad van links. Hoeveel jaar hebben we van dat linkse tuig moeten horen dat asfalt niet helpt tegen files? Dat als je meer weg neerlegt, er ook meer auto's komen. Dat je files oplost met de trein en niet met steen. Dat meer kilometers snelweg alleen maar tot schade aan de natuur leidt. Allemaal gelul gebleken. Sinds de crisis wordt er meer asfalt in het land neergelegd dan ooit. Overal wordt er aan de weg gewerkt. En heeft u het ook in de gaten? Dat als de werkmannen weg zijn, je opeens kan doorrijden? Vroeger stond de A2 altijd vast. Nu de 5-baansnelwegen er liggen, rijd je zonder problemen door. Volgens links was dat een leugen. En nu? Wat zeggen ze nu? Tientallen jaren hebben mensen om onzin urenlang voor lul in de file gestaan. Hoeveel miljoenen mensenuren zijn dat niet geweest? Hoeveel miljarden heeft dat de economie niet gekost? En hoeveel extra uitstoot en dus schade voor het milieu heeft die belachelijke retoriek niet gekost? We zijn gewoon jaren genaaid. Zoals we ook al jaren worden genaaid met het kwartje van Kok. Gelukkig is er nu een regering die autorijders niet als barbaren behandelt. Die begrijpt dat mensen die in de ochtend in de file staan, dat niet doen om hun uitkering ergens op te halen, maar om naar hun werk te gaan. Dat de filerijders niet de mogelijkheid hebben om op een ander tijdstip van huis te gaan. Het verraad van links, ik hoor ze er opeens niet meer over. Over dat asfalt niet helpt tegen files. Om te janken. Ja, dat was Nico! Oh, de nanus. Jan, ja? Jij zei vorige week, we hebben een vrouwelijke gast. We kunnen van alles van Richard de Mos zeggen, behalve dat het een ik vrouw is. Ik had gezegd een blond lekker wijf zelfs. Ja, is niet gelukt. Er zit Richard de Mos hier. Wat gaan we volgende week doen? Ook leuk. Ja, zeker ook leuk. Ja. Volgende week? Ja, ik denk gewoon een blond lekker wijf. He, eindelijk zeg. Ja. Nou, hartstikke mag ik er leuk. Ook komen? Ja, zeker Richard. Je mag elke week komen. Nou, blonde leuk. Mevrouw schijnt voor Richard paraat te staan. Dus die sturen we dan samen lekker de kantine in van de NOS. En wij gaan leuke dingen doen, Jan. Nou ja, als ze via Twitter ze weet me te vinden. Dus. Ja, precies. Ja, blonde mevrouw, die is hartstikke gek op je. Ja, nou, zeg maar verliefd, man. Dan gaan we voor jou regelen. Eindelijk een vrouw. Zou het niet de enige? Heb je ook eens... Nee? Nee, het is druk bij je huis Mos. Nina Kooijman, blonde mevrouw. Het is een gekke huis, Jan. Ik beproef een stukje jaloezie. Ja, dat mag ik wel stellen. Je bent de beest. Ja, goed. Ik ben politiek ontheemd sinds Janine Hennis ons eikels noemt, Jan. Nou, ik zit aan Richard de Mos te denken, zo langs de band. Nou, ik niet. Nou, je hebt gelijk ook. Nu ga je echt te ver. Nou, gaan we Richard, nog met je leuk? Ik vond het hartstikke gezellig. Ja, helemaal, helemaal, leuk, dat je er was. Helemaal geweldig. Hé, hey, dit programma werd u aangeboden door Jan Wezen en Jan Bocht. Jan, achter het raam. Jan, muziek Jan de Mos. Vervanger bedenker Jan Stenders. Aan de deur Jan Benning. Beeld bij het geluid Jan en Marie Dekker. Jan, en aan de knoppen zat Jan Blanka. Tot volgende week, mensen. Jan ma, Jan ma, Jan ma, Jan ma, Jan ma, Jan ma. Dag, mensen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Tot nu toe zien we alleen maar goede dingen, Richard. Je ziet hier gewoon in een houthakker zijn bier te suipen. Nou, dat is ja, dat zo zien we dat graag. Gewoon op kosten van de publieke omroep. Ja, zo is het wel. Wat vindt dus de ADO-supporter? En dan zeg je, jammer! Ja, dat is een stukje duidelijkheid. Ja, maar het wordt lachen op de tribune komend seizoen. Dan komen, ja, komen die Joden, die komen weer naar Den Haag. En dan staat hier dat, ja, hele vak Noord. Jammer! Jammer! Jammer! Ja, goed.